دوغاتلان ولسجد ارمسا اسلامي نظام كوا دا هدف د تحریک د دا ارمان د ٹی ٹی وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين قباحتنا ذا بني اسرائيل بيان دل مخي سا قباحتنا بيان شل ربط دی آیت دما قول سردا دے مخ کی سریحی گناہونا ددیو بیان شل پا نقض دا میثاق سرا نو اس نقض دا میثاق ذکر کئی پا طریقی دا خلی سرا نو دیکی اشارہ دا غپٹ گناہ تا نو مخ کی اخکارا گناہونا دا یہودیانو بیان شل نوس داغی گناہ ذکر کئی نقض د میثاق په طریقې د خلی سره او دې کی اشاره د غفلت او گناهونو ته دا واقعیا برازی سورۃ الاعراف یو سل درش په تمایات کې به هم تفصیل لازی حاصل د واقعیا دادے دا واقعیا د داود علیه السلام په زمانه کې راغلی و اغا قریه تا اغا قریه والا چی دا کار کڑے ہو اغی تا ایلہ ویلے کی دلا پا دی زمانہ کی اغی تا عقب داود ویلے کی دا واقعہ ابتدا او شروع دا دا اللہ تعالی بنی اسرائیل تا پواسطہ دا موسیٰ علیہ السلام نویلیو په هفته کې یو ورځ غوره کوي د الله تعالی د عبادت دپاره او د دې سره ورته دا هم ویلی شوي د الله تعالی په نیز باندې غوره ورځ هغه ورځ د جمعې ده نو دوی د الله تعالی د انتخاب څه پروا ونه کړله نو خپل منځ کې په هغې کې اختلاف وکړ خو ډیرو بنی اسرائیلو د خالی ورځ هغه غوره کړله د الله تعالی د عبادت دپاره نو د خالی په ورځ باندې په دیو باندې ښکار کول یا نور دنیوي کار هغه پې حرام شو هغه پې ناجایز شو الله تعالی په دیو باندې امتحان وکړه کله به چې د خالی ورځ وه نو په دیو باندې خو د مهو د مایانو ښکار دا حرام شوی و الله تعالی په دا امتحان وکړه چې د خالی په ورځ باندې به مهی ډیر زیات و بالکل ښکاره به روان و په دریاب کې او کله به چې د خالی ورځ نه وه نو بیا به مهی نه و یا به کم و نو دیو په هغې کې اعتدا وکړله دیو د هغې دپاره حیلې وکړلې الله تعالی هغه حالت ذکر کوي او د حیلو دو صورتونه علماو ذکر کړی دي یو صورت دا دی چې د جمعې په ورځ باندې به دیو د سمندر په غاړه باندې د سمندر نه واړه واړه لختي د جدا کړل کند به او کنستلې لختي ته جدا کړی و نو د خالی په ورځ باندې به هغې ته مئی لاړل دوی ورپسې ورخ بند کړ او بیا د اتوار په ورځ باندې بیا هغه مئی راوویستل بس دیو تو بچا خبر او کرنو دیو تو چخکار کول خود خالی پورز بانی حرام شوی نمو کو خکار نہ لے کرے لخسی تبا مئی لاڑل ورخ پیب سے بن کو واپس باغ دریاب تنشول دلے دی اتوار پورز بانی بیا غرابیست او دوی مطریقہ داوا دا جمعی پورز بانی بے کنڈیخ کا تکلل جالو نویخ کا تکلل دریاب تا چیغی کی مئی اونی ولی شی کلب چی دا خالی پورز بانی پاگی کی مئی ون خطل نو بیا دا اتوار پورز بانی بیا کنڈی راویستلی اجالو نوی راویستل دا اتوار پورز بانی نو دیو تا چا خبر او کلو اتاس خدا نا جائز کوا اتاس ردین منشوی یہی نو دیو بویل چی دا خمونگ دا حبتی پورز بانی ندی کڑی بلکی دا اتوار پورز بانی مرایستلی دا خلی کولی دا اللہ تعالی پا احکاماتو کی نو تاس ہم پدی بانی پوئی گئی او مسالہ چمخ کی تاس تماوی لیوا صحیح دا ہفتے پورت بانی دیو خکار خون دے کڑے خلیکن کنڈیخ کتا کول آغیتا یا جالون اخ کتا کول آغیتا او یا لختی جوڑاول بیا پاگی پسی ورخ بندول دا حرام دا پار ذریعہ استعمالول نو غصد دا ذرائع مسالہ نو دیو دا غکار روکو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اللہ تعالیٰ ذکر کہی وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ تَسْتَرَا واقعہ معلوم دا بنی اسرائیل دا واقعہ پٹولا ذکر دا واقعہ دا دیر شرم او دا بیدتی دا پارا ودا دیو ذکر بدی کی طول خبرہ چی تاوی دلانا دا خیٹی نتاوی دل نذک اللہ تعالی دا ذکر کلا ولقد علمتم الذين اعتدوا دو معنی ہم پسرین ذکر کڑی دی دان پا غیوانی پوئے کی یو قعام مانا چی علم پا خپلی مانا سرشی نبیہ دیدے کی مضاف دا فٹ دے نبیہ با ترجمہ دا سکوئی ولقد علمتم الذين اعتدوا يقينا فايتاسوا فحال دا غچا باندې چې یاته کړه او منکم ساسو نافي سبتي پور د خالقي ولقد علمتم احوال الذين اعتدوا منكم بسبتي نو احوال مضاف د حذف دي او علم په خپل معنا سره د په معنا د پویدل سره ولقد علمتم الذين يقينا فايتاسوا فحال ده غچا باندې چې یاته کړه او منکم ساسو نافي سبتي پور د خالقي دویم قول دا اکثر ہم پسرینو دے وی دا علم پا مانا دا معرفت سر دے او اللذین اعتدو دا مفعول دے دا علمتم دا فارا او علمتم پا مانا دا عرفتم سر دے نو بیا مانا بدا کوئی ولقد علمتم اللذین اعتدو یقینا پی جنی تاسو آگسان چیزیتے کڑے استاسونا پی سب تی پورت دا خالقی علم تم فمانا دا عرب تم سر دے تو سے پی جانے اللہ وی تفسیر مدارک دا غمانہ کرے دا تفسیر سراج المنیرم دا غمانہ کرے دا نو دغسی تفسیر حدائق الروح والریحان اغیم دا غمانہ کرے دا اعتدو منکم فی سبتی یو دارے چینی دا اعتدائی کرے و پخالی کی او دویم دارے چی پی سب تھی مانا دارے چی پبارہ دا حکم دا تعظیم کی یعنی پبارہ دا تعظیم دا خالی کی پاگی کی عزیتے کڑے ہو نو دا غی دا تعظیم پورا خیال نو ساتلے وقلنا لهم نو اوی المنگاغی تا کونو قردتا خاسین شئی شادوگان زلیلان اللہ تعالی دا غی نا شادوگان جوٹلل تقریباً دا ٹولو مپسرین پریبان اتفاق دے چی دا مسخہ دا شکلون سوی وا حقیقتاً دا غی صورتون اللہ تعالی بدل کری او امام مجاہد رحمت اللہ علیہ نے دا یو قول صرف نقل لے چی دا مسخہ مسخ معنوی شوی و دزلونو خلی کی نا قول صحیح نہ دے تبصروں کی امکم دے کیا قولی دا نو دا قول صحیح نہ دے او دا غیر تفصیل لفارا بیا ابن کثیر قتل شیاغی پورا وضاحت دا غیر ذکر کرے دے وقلنا لهم نویل منگا غیتا کونو شی قردتا مخاسی انشادو گان زلیل دا دا اللہ تعالی طرفنا عذاب راغ پریوبان ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دی او اللہ تعالی دا دیونا شادو گان ولی جور کل غیر پار دیر بہترین خبر کرے وے فحیوانات کی ڈیر مشابہت پر شکل کی چہ لری د انسان سره نو شادو دے نو په حقیقت کی انسان نہ دے تو پټول حیوانات کی زیات مشابہت دے انسان سرشته دے اللہ تعالی دی شادوگان جوړ کل دا ولی زکات دیو دا عمل دا خلی کول په ظاهر کی دا مشابه وی د حق سره او په حقیقت کی مخالف وی د حق نه نو جزا من جنس عمل وی ابن کثیر قتل شیر دیر بہترین او زبردست وضاحت کرے نو اب خبر بنوی پوی شیوی و حیواناتو کی شادو اصل حیوان دے خو لیکن دا انسانانو سر زیات مشابہت شتا دے تو دیونا اللہ تعالی ولی شادو گان جوڑ کل زکا دا دیو دا کار دا کم خلی چکا ولی نو پا ظاہر کی دا مشابی وی دا حق سرا او په حقیقت کې هغه مخالف دی حق نه نو الله ته د سیسې نه جوړ کړي چې دغه حقیقت حقیقت د حیوان دی حیوانات دی او ظاهری مشابهت دی انسان سره ډېر دی ذکر دیو دا کار هم دغه سیو او جزا من جنس العمل خاسئین ذلیل خسئون په عربی کې ویل کیږي د سپو یا د شادوگانو شړل تا د غیر فارج کوم لپس استعمالیږي هغه ته ویل کیږي خص خصا خالق سو فیها ولا تکلمون قیامت کې الله تعالی وی جهنميانو ته اس پو کوری شي ما سره خبرې مکوئ نو خص او ویل کیږي شړل تا لری واری ته ویل کیږي نو یو قول لمبسرین دار چی خاسئین ماندار چی کله الله تعالی د دیونا شادوگان جوړ کل نو بیا خلقو نه عادت خلقو د دیونا نفرت کاو او د ځان نوې شړل خاسئین د دې لپاره ذکر شوی یو بل معنا ذکر کړی دا معالم التنزیل او ډیر بهترین معنا داغه وې خاسئین دې کې په معنا د مبعدین مترودین لری کړل شوی شړل شوی لری کړل شوی د الله تعالی د رحمت نو وسل ریشل وشړل شول وقلنا لهم اویر مونږ غیتا کونو قردتن خاسئین شی شادوگان ذلیلا فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین دی آیت کې الله تعالی ذکر کړي حکمت او پیدا د عذاب الله تعالی د دیو نشادوگان ولی جوړ کړل داغی حکمت او داغی وجہ اللہ تعالیٰ ذکر کی اللہ تعالیٰ دا عبرت شو دا خلق و لپارا چی بیار پارا خلق دا غسی کارونے کی فجعلنا ہا پس وگرزا ولمنگا دا غواقیا نکالا لما نکالا عبرت لما بین یدیها دا حق چار پارا چی غا حاضر پا غواق کی وما خلپها او دا حق چار پارا چی ورستی و داغینا وموعظة للمتقين او نصيحت و دفار دا پریزگاران جعلناها دا ها زمیر چا تراجی دے دیر اقوال لی پاگی کی یو قول لن پسرین دارے چی دا ها زمیر راجی دے رقوبت تا غصد آتا عون الرحمن پی تفسیر القرآن دے غا ذکر کری اغوی جعلناها یعود الزمیر للعقوبتی وی دا زمیر راجی دے دا غا عقوبت و دا غا سزا تا و جعلناها اگر دا ولا منگ دا غا سزا عبرت دا پارا دا حاضرین و ما خلپها او دا رستنو خلق دا فارا دویم ذکر کردے عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغوی دا ها زمیر راجی دے غا قریی تا نبیا مانا دا شولا و جعلناها پس اگر دا ولا منگ غا کلے نکال لما عبرت دفار دا خلقو چی حاضر ہوں بس تا اغی ذکر بیا کی دا او تا استماوی چی اغی تا پاغا وقت کی ایلا ویلے کی دا ایلا عقب داود اغی تا ویلے کی دا معون الرحمن پی تفسیر القرآن ذکر کری یا بلا مانا ذکر کری دا حدائق الروح والریحان تفسیر حدائق الروح والریحان اغوی پیدا ہا زمیر راجی دے اغا امت تا اغا کم خلق چھے مسخ شیو اغی تراجی دے پجعلنا ہا اگرد و منگا اغا امت او اغا ڈلا چھے اغیت اللہ تعالی سزاور کلا فمسخ سرا اگرد و اللہ تعالی اغا عبرتن نکالا عبرتن جعلنا ہا وی تلک الامہ اگرد و اللہ تعالی وی منگا اغا امت او اغا ڈلی لرا نکالا عبرت لما بین یدیہا نکال اغا صدا تولے کی گی چے فاعل لا دا گناہ نمنا کی او یا نور خلق لا دا گناہ نمنا کی اغی تولے کی گی نکال نو اغا خلقم دا گناہ نمنا کلل او نور خلقم دا گناہ نمنا شول لما بین یدیہ وما خلفہا لدیس مطلب دے دو دری اقوال مپسرین ذکر کری دی دا ضمیر خراجی دے عقوبت تا یو قول لمبسرین دارے ابن عطویہ دا ذکر کرے دا قول او تفسیر سراج المنیر دا ذکر کرے دے دان پویا کوئی دا آیات لگی شکال لری لما بین یدیہا یو قول دارے ابن عطویہ وی اخبل تفسیر کی او دغسی تفسیر سراج المنیر ذکر کرے دی وی دا ها زمیر راجی دے عقوبت تاینی دا نکال او سزا دا تیر شو گناہونو دا پارا دا تیر شو گناہونو سزا و او ما خلپا او دا اغا گناہونو چی ردین او رستو وی ردین او رستو دا غیر پارا دا سزا شولا دا دغا کار چی دغا کار کڑیو او دا دین چی کم او رستو یا کم اعمال نور کڑیو دا غیر دوانو دا پارا دا سزا شولا دویم قول لمبسرین دارے تفسیر سراج المنیر ذکر کرے دے وی ها زمیر راجی دے اغا کلی تا نمانا دا شولا سوک چھے موجودو پا اغا کلی کی الامم اللتی فی زمانیها فدین مراد اغا امتون دی چھے پا اغا وقت موجودو وما خلپا و بعدها او کم خلق رستو نو فجعلنا ها اگرد و لمنگا دغا واقعان کالا لما بین یدیها عبرت دفار دا اغا قومنو او دا اغا امتنو چی موجودو پا اغا وقی او ما خلپها او رسو چی کم خلق رات لنو دا غیر پارم دا عبرت شو درہم قول لادی تفسیر سراج المنیر دا ذکر کرے درہم پی ما بین یدیها نمراد اغا کلی دی چی آغا نزدیو دغا کلی تی کم کلی نزدیو وما خلپہان مراد آغا کلی دی چی آغا لریو نو دل لری خلکو دا پارا دا نزدی خلکو دا پارا دا کل دا پارا دغا عبرت شو لما بی حضرتها من القرى وما تباعد عنها لما بی حضرتها من القرى وما تباعد عنها کم کلی چی نزدیو او کم کلی چی لریو نکالن عبرت لما بین یدیها دا سزا و دا هغا گناهونو دا سزا و دا تیرشو گناهونو او دا هغا گناهونو چی ورستیو دویم لما بین یدیها دا سزا و لعبرتو لما بین یدیها دا اغا امتونو دا پارا چی پا اغا وقی موجودو و ما خلپها او دا ورستنو دا پارا یا لما بین یدیها دا اغا کلو دا علاقو دا پارا چی اغا نزدیو اغا علاقیتا وما خلپها او دا اغا کلو دا پارا عبرتو چی اغا لریو دا غینا وما تباعد عنها تفسیر سراج المنیر دا قول ذکر کرده وموعظة للمتقین او نصیحتو دا پارا دا پریزگارانو دا دی امت دا ٹکی چوائے بس تفسیرم شو ترجمم شو لدغا موعظہ فا عربی کی ولی کی گی وعظ نصیحت او پا موعظہ کی معنی دا منعی او دا زجر او دا تخویب پرتی للمتقین لام دفار دا انتفاع دے او دا متقین نمرات متقیان دا دی امت دی نو دا دا دی امت دا فارم عبرت شو او دا دی امت دا فارم نصیحت شو او تستماویل چی پا موعظہ کی مانا دا منعی پا موعظہ کی مانا دا زجری پا موعظہ کی مانا دا خوف او دا یری دا تخویفی نو دا دا دی امت دا فارم یرش ولا دا دا دی امت دا فارم زجر شو دا دی امت دا فارم دا منکی دلو سبب شو و موعظہ للمتقین تفسیر حدائق الروح والریحان دا ذکر کری دی وموعظة للمتقین وموعظة للمتقین من هذه الامت نبی علیہ السلام دا امت دا فارا دا موعظة شولا نو دا المتقین مراد دا نبی علیہ السلام امت مراد دے حدیث کے راغلی دی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اگا حدیث ذکر کرے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا ترتکبو ما ارتکبت الیہود و تستحلو محارم اللہ بادن الحیل وی اغا کارون مکوی کم چی یہودیانو کول حلی مکوی نو پا وڑو وڑو حلو بانی و بیاد اللہ تعالی اغا سیزون چی اللہ تعالی حرام کردی دی اغا و بیا حلال گنی دی امت کی امدیر خلق دا سشتہ دی لکہ دی وقتی دی جمہوریت دی جواز دی پارا اغیر پارا مختلف حلی کئی کنبانی کئی نو جمہوریت بیا حلالی دخل کو لفارا کلوی من پدی بانی اسلام راولو کلوی من پدی بانی دا کو کلوی پدی بانی دا کو ادی جمہوریانو سردا سری کل کول غواڑی سمرا وخ کی پی اسلام راولی اتیا کال خیران غے نور سمرا وخ واڑی زا کی پدی بانی براولی یا تاریخ تو زمانی کی منتدا سے او خے کہ بکم یو ملک پ جمہوریت بانی اسلام راغلے سنگ پی راغلے دا یو خبر زکی خامخا کم اسلام چې جمهوریت باندې راغی نو هغه به اسلام نه وي ځکه دا غیر لپاره وسیله غیر شرعي استعمال شوی ده په غیر شرعي طریقې باندې به اسلام څنګه راشي هغه به بیا اسلام نه وي یو ټکی راته بل ویم په جمهوریت باندې چې اسلام راغی نو هغه اسلام به اسلام ځکه نه وي چې هغه اسلام به محکوم وي او په هغه باندې به بیا جمهوریت عالی او پا حدیث کے راغلی دی الاسلام یعلو ولا یعلا علی اسلام ہمیشہ رفارا عالی دی پا اسلام مانی با رفاس بل قانون نی پا اسلام مانی با بل قانون نی چلی کی دا پاس او دا جمہوریت پلار بانی چی اسلام راشی نو جمہوریت با محکومی او جمہوریت با حاکمی او اگا اسلام با بیسی اگا با محکومی لکہ دا غید لاری براغلی دا اللہ تعالی پیغمبر ویل چی تاسو اگر کارونا مکوی کم چی یہودیانو کم حلی کڑوی پا تستحلو محارم اللہ بی ادن الحیل پا ادنا پا معمولی معمولی حلو بانی با کم سیزون چی اللہ تعالی حرام کڑی بیا باقی تا حلال وائے چی دا کار جائز دے دا سرے نو کلوی چی دا علماء دیوبندی تا جائز ویلے دے کلو بیو خبر کئی کلو بلا خبر کئی وموعظة للمتقین او نصیحت دے لپاره د پرهیزګارانو د دې امت چې کم پرهیزګاران دي کله چې هغه ته دغه واقعیا رايديږي دغه واقعیا چې الله تعالی د يهودانو نه شادوګان جوړ ټول نه بیا داسې کار نه کوي وموعظة للمتقین وإذ قال موسى لقوم ان الله یامرکم ان تذبحوا بقرا قال وتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين واذ قال موسى لقومه او كرچ ويل موسى عليه السلام قوم قلتا ان الله يامركم ان تذبحوا بقره يقينا الله تعالى حكم كيتا ستا چ حلال کي وغوا دا اللہ تعالیٰ بلا واقع ذکر کئی او پدی کی مخواست دے دا مشرانو دا بنی اسرائیلو مخ کی خلاصہ کی مخبر کری وا مقصد پدی حلو کی ساقط اولو دا حکم دا اللہ تعالیٰ دا خل زانون چیز مونگن دا اللہ تعالیٰ حکم ساقط چی واقعہ دا ذبح البقری او رستو بیا ذکر کئی واقعہ دا قتل پا پدې کې یو مسله دا هغه ډېره زیاته مهمه ده، باید چې هغه زده کړي. تقریبا ټول مفسرینو ذکر کړی دي چې واقعا د ذبح البقرې د دې لپاره سبب هغه مړی او چې په بني اسرائیلو کې شوی، دا تقریبا ټول مفسرینو ذکر کړی دي. لیکن زمونږ استادانو به دا خبره کوله چې نه، دا دوانه ځانته واقعیت دي. یو خدا غیر پاره وجه داره چې دا واقعیا شروع شوي دا په ایس سره، او دا دلالت کوي چې دا مستقله واقعیا ده. یو څو خبرې ته کومه دا خامخا زده کوي پیدرته کوي خامخا. تاسو ته ما ویلله چې عام مفسرینو ذکر کړی دي چې واقعیا د ذبح البقرې د دې لپاره سبب و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فیها، واقعیا د قتل د په بنی اسرائیلو کې. خو زمونږ استادانو به وی چې نه، دا ځانته مستقل واقعات دي. یو د هغې لپاره دلیل داره چې اذ قال، نو دا واقعیا مصدر شوی دا په اذ سره، او دا اذ دلالت کوي په استقلال د واقعیا باندې. دویم وجه د هغې لپاره دا ده، د قرآن کریم د ظاهر نه معلومیږي دا واقعیا مخکې ده او هغه واقعیا وروسته ده، نو که چرته هغه سبب بې ردې واقعیا لپاره، نو په کار داره چې هغه مخکې شوی وي او دا واقعیا وروسته شوی وه. دا ډېر بهترینې او ډېرې قوي خبرې دي. دریم دلیل د دې لپاره دا دی چې قتل سبب وي لپاره د دې واقعیا، نو بیا خو په کار داره چې دیو ذبح البقره کړی وي سمدست، ټال مټول ته په هغې کې ضرورت نه و. حالانکه دې دپاره چې قاتل زر معلوم شي، او ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په سند سره، و طلب البقرة الموصوفة 40 سنة. امام ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي، داسې تفسیر مدارک دا ذکر کړی دي، طلب البقرة الموصوفة 40 سنة، سلویخ کال دیو په دې پسې ګرځیدل. نو یو خدا چې دا مړی دپاره دا واقعیا سبب وي، نو بیا خدا ذبح البقره زر کول پکارو چې هغه د مړی قاتل دا زر معلوم شوی وي. او دویمه خبره دا سره دلیل دی، هغه هم درې مخکې سره مشابه دی، د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما په قول باندې چې امام ابن کثیر او امام تفسیر مدارک دا ذکر کړی دی چې دیو سلویخ کاله پرې غوا پسې ګرځېدل. نو آیا سلویخ کاله به مړی پروتو، سلویخ کاله به دا مړی پروتو سر، او دا به روغ رمټو دیو ته دا پروتو؟ او پنځمه خبره دا ده چې تقریبا ټولو مفسرینو لیکلی دي چې الله تعالی دیو ته د ذبح البقرې امر ولې کړی و، نو دا تاسو ولیکئ د ځان سره، لیهوینا معبودهم عندهم، ځکه دوی د دې عبادت کو. الله تعالی تر دې امر وکړه چې تاسو دا غوا حلاله کړئ دې لپاره چې دیو دا معبود په دیو باندې سپک شي. نو هر که دا لیکلی دي، تفسیر مدارک لیکلی دي، تفسیر ماوردی لیکلی دي، علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المعانی کې ذکر کړی دي، او دغسې امام ابن کثیر رحمت الله علیه دا ذکر کړی دي، نو دا دومره خلکو دا خبره ذکر کړی ده. تفسیر مدارک، تفسیر ماوردی، تفسیر روح المعانی، تفسیر ابن کثیر، دا دومره مفسرینو لیکلی. نو هر کله چې د ذبح البقرې د پاره سبب هغه مړی دی، نو چې د مړی په انداب باندې د غوا په انداب باندې مړی ووهلی شي او هغه راژوندی شي، نو په دې کې خو د دیو د معبود ښه عظمت راغی. په دې پنځو دلایلو باندې پوه شولی دا کره دلایل دي، چې دا دلایل به زمونږ استادان وي چې دا دواړه مستقل واقعیت دي. که مستقل واقعیت نه شي، نو دا پنځمه خبره باندې پوه شو. لیکن بیا خو د مفسرینو په خپلو اقوالو کې تضاد راځي، اغدار چی لیو حوین معبودهم عندهم چی اللہ تعالی دیو تر دیو دا معبود پا دی علال اولو دا غوابا نسپک کی نو چی دا غوابا اندام بانی مڑی او احلی شی و اغرا جوندی شی نو بدی که خدا غی خوا دا غوا عظمت را غی نو بیا بی خو خسم دیر عبادت کیا نو بہتر خبردار چی دا دوانا جدا جدا دا جدا جدا واقعات دی البتہ یو خبر منگا ذکر کرکو رست برا شی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ او دغسی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پتح العزیز تفسیر پتح العزیز کی ذکر کری دی وی دا ممکن دا دا ٹکی اوسر ہم ذکر حوالہ میرے تمویل دا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تفسیر پتح العزیز کی او دغسی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی وی ذبح دا بقری دا خپل مقاصر دا پاروا لکہ مخ کی داغی وضاحت ذکر شو خو کله چې ذبح دا بقری وشو لانو په دغه وخت کې واقعا دا قتل دا بنی اسرائیل راغله نو دغه امکان لري دغه کېدل شي نو رسو تفصیل پر ورسو واقع کوم بیا راځي پر د بیا اعتراض دی او داغی جواب وقل نضربوه ببعضها قد کی بیا اعتراض مفسرینو دا زیات کوشش کړی دی چې د دې واقعیا د پاره سبب هغه قتل په بنی اسرائیلو کې نو هغه د ها ضمیر نه زیات یری ضمیر چې دی وای دا راجی دی وقل نضربوه دا هو ضمیر راجی دی میت تا قتل تا قتیل تا مقتول تا او دا ببعضها کې دا ها ضمیر راجی دی بقری تا وی که داوانه که نو بیار زمایر سر بسکه بس وی مونگ تی چل لازی انشاءالله که زمایر نو یری گئی نو داغی تفصیل روز تو بخپل زیبانده رازی دا سی بی پیٹ کو چی اغبم خپا نشی زمیر زمار پار مرجع نشتره او بیا مرجع غواری خدا مطابق مرجع غواری دا مذکر زمیر دا پار مرجع مذکر او دا غصی دا مونس دا پار دا مونس آغا پکار ده روز تو داغی وضاحت تخپل زیبانده کو در کمی خبری نه چی سو کی ریگی آغاو تا منگا حلکو او دا پینزد دلائل دی چی دا جدا جدا واقعات دی دی طریقه وانی قرآن وای انشاءاللہ دیر پیدا بدر کی ویز قالا او کلچ ویل موسیٰ علیہ السلام لی قومی خوال قوم تا ان اللہ اقنان اللہ تعالی امرکم حکم کی تاسو تا انتظ بہو بقارا دا حلال اولو دیوی غوا بس یو غوا حلال کئی اللہ تعالیٰ را تردی حکم کئی لیو حوینا عندهم قالو ندیویل اتت تخیدونا حضوا آیتا نسی منگ لرا پا ٹوق واننی منگ سرا سی مسخری کیا ٹوقی کی لکہ اکثر خلق بختو کیا بلتوئی کنا گپ ملگا و سلیہ دا سویتا سنگا غوالا لکو قالو ویل موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ فنای غرم پا اللہ تعالیٰ سرا انا کون من الجاہلین ششم دی زاد جاہلان نا دنا پوینا زاد نا پوینا پنای غلم پ اللہ تعالی سرا مبصرین لکری دی من الجاہلین دی دے کی مراد دا جہل نسرے هو الذی یخبر عن اللہ تعالی بامر لم یعظم به اللہ دی دے کی جہل مراد سرے دا تعریف تولی کی هو الذی یخبر عن اللہ تعالی دے ذکر جاہل نہ مراد ہا سوک دے چاغا خبر ورکی دے اللہ تعالی دے طرف نہ چے ما تا اللہ تعالی دے سویلی دی هو الذی یخبر عن اللہ تعالی بامر چے اللہ را تداویل دی چے دا کار وکایا خلق تو آیا ولم یعظم به اللہ او اللہ تعالی او تپاغی بنی امر نہیں کڑے اللہ تعالی او تپاغی بنی حکم نہیں کڑے تفسیر نہر المعاد اگے ذکر کڑی دی نوس پا خبر بانی پویش ولی من الجاہلین پا معنی بانی دست پویش ولی یعنی زا خوصا جاہل نئی ما چی اللہ تعالی ما تا یو خبر نئی کردی یو زی تاستا کوما دا خود جاہلانو کار دا نوزست جاہل خونای ما چی اللہ ما تا ویلی نئی او زی وی ما چی تاستا یو کئی قال ویل موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ فنای غلم پا اللہ تعالی سرا انا اکون من الجاہلین چشم دی زا دا جاہلانو نا چشم دی زا دا نا پوینا قال ادع لنا ربکا وس هر کله چې بنی اسرائیل د الله تعالی په حکم باندې عمل نکاو دا غیر پاره دوکي دا غیر پاره سوالات شروع کړل دا تعنت د زد او د عناد د وجنه بس دیره پاره چې دا حکم منسوخ شي دا زمونږه ساقط شي دا دیر پارے دا کار کو قال دعو لنا مپسرین لکلی دی امام ابن جریر تلالی تفسیر تباری کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول ذکر کردے دی وی دیو تا دا ایوی غواد علا لول حکم شویو کس روی کس پینوی که هر سنگ وخ بس چیو غوای علا لکڑیوی بس خبر اخلاس و ندیو پزان مانی سختی را وستلا اللہ تعالی پیم سختی وکللا قال دعو لنا ویل دیو اے موسیٰ علیہ السلام دعا وغوارا ربکا رفض ربنا یبجیل لنا چی بیان کی منتا ما ہیا چی صدی عمر در اغوا یار در اغوا عمر بسوم رئی دا وضاحت رتو کا اس دا دی دی تس ضرورتو اللہ تعالی دیو تویلی بس یا اغوا لالکے نا قال ویل موسیٰ علیہ السلام انہ یقول یقنن اللہ تعالی فرمائی انہا بقرتن یقنن دا دا سی غوا دا لا فارضن چی ندا زڑا لا فارض ندا بڑی ولا بکر او ندا بالکل نوی زوانا اعوان بین ذالکا درمیان دا پمین دری کی میان حال دا پمین دری کی بس اس سختی پی رغل لکن چی سمر دی وشی صفات زیادی دا غیب پیدا کول بیا گران دی لکن تو سی وی جا رجلن راغ یو سڑے یا دا سی وی زمار فارا یو مزدور پکار دے بس بیا اسے یو بل صفتو سر ذکر کے مال مزدور پا کار دے چاہا مصری نو یو صفت پا کی زیاد چھو بیا دا سوے چھے گورے مالا دا سی مصری پا کار دے چاہا دا گٹو دے والکا ولے شی دا خختی او دا غا دا بلاکو خورتو کولے شی کچھ رے گٹو دے والکا ولے شی بیا اسے رب لموے دا سی دیالی مار پا کار دے چاہا مصری دا گٹو دے والکا ولے شی خرچہ بے مخبلے لکا خوراک خرچہ بے خپلے بیا و تو بلوے چھ مال وکار کئی دے سار دماندن و آخلا تر دما خام پوری دا بس بیا پا کم دے کی گوری نو دیو تا اللہ ویلی بس یو غوالا لکی دیو اے خواہ عمر بے سنگی نو اس پا کی اللہ تعالی چھ بلکل زوان بم نئی بڑھائی بم نئی تو دی پا میند کی بھائی میان حال بھائی گوری دیو سختی اکلالا اللہ تعالی پی سختی اکلالا خب یاو تو موسیٰ علیہ السلام میں فپعلو ما تو امرون وکی آغا کار چی تاسو تی حکم کی دلیشی پا دی کی اشارہ و دیتا چی نوری پختنی مکوی یو سختی خورمانی راغ للا چی وس با بلکل زوانا بم نگو رئی او بڑای غوا بم نگو رئی درمیانا با گو رئی نو دا سختی دبانی پورا دا بیا سختی نو رونا کی قالو دعو لنا نویل دیو دعاو غوڑا او غوڑا رب لنا زمانگ دا پارا رب کارا فض ربنا یو بجیل لنا چه بیان کی مونگتا ما لونها چه سده رنگ ده دیگو آن دا داری مخینا دیر پالتو سوال ده خواست رنگ تا ضرورت ده دا بس رئی که تو روی که زیڑ وی دا بسنگی قال ویل موسیٰ علیہ السلام انہو یقولو یقینن اللہ تعالی وی انہا بقرتن یقینن دا سی غوا دا صفراو چه تک زیڑ دا فاقع لونها تیز ده خالص ده رنگ ده ده زیڑ والی کے بیخی خالص دے تسر الناظرین خوشالکی کتن کو لرا دا زیڑ رنگ چلے دا بہترین رنگی دا صفرا امانا میں توقلہ مشہور امانا زیڑ والے دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نب کی یو قول نقل لے وی صفرا امانا دا توری سر دے ناغا مانا سی ندا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ او دغسی تفسیر معالم التنزیل پاغی بن رد کڑے دے وی دا خبر سی ندا سوپراو پا مانا دا زیڑی سر ندر آگل شد پا مانا دا زیڑی سر آگل لے پا مانا دا توری سر ندے تصور ناظرین خوشالکی کتن کل را مپسرین لکلی دی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ قول او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول دا غین روایت دے وی دیو با ترغیب برکاو زیڑ پایزار تا مومنان مسلمانان لپکار دی چی زیڑ پایزار پخو کی وی پا دیکی دا دی پا پخو کول کی انسان تا پزلکی خوشحالی حاصلی او دا تور پایزار نوی منک کولوی تور پایزار ما پخو کولی وی دیکی دا انسان دا دل خوشحالی نشتا دی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کر اغلی دی دا سید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما پر روایت کر اغلی دی تفسیر مدارک ذکر کر دی عن علی رضی اللہ عنہ من لبسا نعلا صفرا قل همه وی چاچی زیڑ پیدار پخبو کاؤ دا دی غمون بکمی او دا تور پیزار اغاسم تور دینو غمون تور دی بس. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. دا دریم سوال دی او دا مخکین ډیر بی ضرورت دی. قالوا ویل دی ادعوا لنا اوغلا زمونږ د پاره ربك دا خپل ربنا يبين لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي چې سره صفت درې غوا چې سره عمل درې غوا د دې غوا عمل او صفت سره. ان البقرة تشابه علينا کو سړي کې عذر بیانې خپل وي مونږ دا سوالونه ولي کو یار بس په مونږ باندې دا ارس ګډ وډ شول اوس نه پوهیږو نو بس چې کومه یو غوا لالکو. ان البقرة یقینا دا غوا تشابه علينا ګډ وډ شول په مونږ باندې و انا ان شاء الله لمهتدون او یقینا منگا که اغواری اللہ تعالی لمحتدون خامخا رسیدون کی اقبل مقصد تا. مپسرین ذکر کردی دی کل چی دیو انشاءاللہ ہوا ہے نو پا دیو کی انابت پیدا شو او زد و عناد کم شو. تفسیر روح المانی ذکر کردی دی او دغسی امام ابن کثیر رحمت اللہ علی روایت ذکر کردی دی پای که دیو دا انشاءاللہ نوے ویلے نو دا به تر د قیامت پورې نوې پیدا کړي دا غوا به نوې پیدا کړي ان شاء الله وای بس په ان شاء الله باندې کار وشو انابت پکې راغې زد او عناد کم شو بس هغه غوا ته میلاو شو لو هغه حلاله کړله. و انا ان شاء الله یقینا مونږه که وغواړي الله تعالی لمهتدون خامخا رسیدونکي خپل مقصد ته. قال ویل موسی علیه السلام انه یقول یقینا الله تعالی وی انها بقرة يقينا دا غوا دا لا ذلول ندا غاړوتی نر جوتی چې غاړوتی تصير الارض چې اړه ازمکی لرا ولا تسقي الحرس او ندا اراتی چې وبکی پسل لرا مسلمت روغ رامټه دا لا شیت فیها نشتره هیڅ مخالف دا پاغي کې. بس موسی علیہ السلام ته دا غي وضاحت وکړه د الله تعالی په امر باندې تسیر الارض زمکی اڑول پاغی بانی یو اکول تسقی الحرسا یعنی ارٹین دا چیغا اوبر او باسی او پسدن او بکی. ما پسرینو لکلی دی دا دلیل لی پری باندی چی دا غواگانو نا دا دو کارو نا اخستل دا صحی دی او دا جواز دری. اگر کا پا عام زمون پا ملکونو پا علاقو کی پا غوایانو بانی خلق کیو کئی پا غواگانو بانی نکیا که پا غوا بانی او کئی نمسو مشکل نشته ده وی دا دلیل لیه جدا جواز لری پا دیشوالا پا غی بانی سورلی کول وغیره نو دا جواز نلری لکه پا حدیث مبارکو کراغلی دی یو سلی پا غوا بانی دا پاس سور شوی و سورلی پی کولا اغی و تا مخر آوالاو صحیح حدیث کراغلی دی پی مونگ اللہ تعالی دا دیر پار نوی پیدا کری چی مونگ بانی تا سورلی کوای. قالوا ویلغی الان جئت بالحق وس دی راول پورا بیان وس دی راتل وکل په پورا بیان باندې الان جئت بالحق وس دی پورا بیان ناول دی کیو دا ماننن کوي چې وس دی حق خبر وکل ولی دا مخ کې سنه حق خبرې وی هغه خود الله تعالی طرف نه وحی و متاسو ګری دو درې حوالی دی باندې دا ولي کوي. قالوا دیویل آل آن جئت بالحق بالوصف التام تفسیر بحر العلوم دا ذکر کړی دی دا سی تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی آل آن جئت بالحق ببیان الکامل بالبیان التام وس دی پورا بیان وکا وس دی کامل بیان وکا الذی بالبیان التام الشافی الذي لا اشكال فيه اس پر کسی اشکال پاتی نہ دے بس اس پر کسی گرانوال پاتی نہ شو خبر بالکل واضح شولا بالبیان التام الشافی الذي لا اشكال فيه. تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی او دغه عون الرحمن په تفسیر القران دغه ذکر کړی دی الان الان اس جئت بالحق رادیو پورا بیان اس دیو کا پورا بیان کافی شافی بیان کہ پاغی کو اس اشکال پاتی نہ دے فذبحوها نو علا لیکل آغا غوال را پس دا بیاننا پس دا پورا بیاننا وما کادو یفعلون او نو دیو نزدی چی دا آغا کار کڑے وی مخی دا بیاننا وما کادو یفعلون دیدی که سر دا غا عبارتو لکی فذبحوها علا لیکل آغا بعد البیانی وما کادو یفعلون قبل البیان او نزدی نو چی دیو دا کار کڑے وی مخی دا پورا بیاننا ذکر غی خو اشکالات بس یو سوال وکاو بل سوال وکاو وما کادو یفعلون قبل البیان بیا دا غوا څنګه دیو پیدا کړل دا غیر پر ډیر عجيبه واقعیه تفسیر سراج المنیر او تفسیر درس قران دا ذکر کړی دا تفسیرونه حوالی ولي کوي دا واقعیه ته په اختصار سره ویم بیا ورته زه نه معلوم چې کوم تفسیر کړی دا نمازان لپدغه دو تفسیرونه کې پیدا کړل حاصل لغه واقعیه دا دی په بنی اسرائیل کې یو نیک سړی او د الله تعالی نیک بنده و او کله چې هغه وفات کېده دا هغه یو ماشوم بچی و او د دې په کور کې یو سخی و نو کله چې دا وفات کېده نو دا خبره وکړل چې وې دا سخی دار د خپل بچی لپاره دا وفات شي نو دا یو غر تا یو زنګل ته بوتللا او دا خبره وکړل وې اے الله تعالی زدا سخی په تا باندې امانت کوم د خپل دوی لپاره تر دې پورې چې هغه لوی شي او ته دا امانت بیا ورک په دا وخت کې هغه سړی مړ شو او دا سخی په دغه غر کې په ځنګل کې پاتې کېدله څوک به چې ولیده نو د هغې نه به تښتېدله کله چې زوی د دې سړی لوی شو نو ډیر زیات نیکو د پلار په شان ته کې او د مور سره ډیر زیات احسانات کول لوی شو ما تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی چې دا شپه به درې حصې کوله په یوه حصه کې به خوب کوو او په یوه حصه کې به مونځ کوو او په یوه حصه کې به د خپل مور سر ته د کیناستو دعاګانې او د هغې خدمت داوې کوو او بیا علماو ذکر کړی دي کله به چې سبا شو نو بیا به ته غر ته او د غر نه به بیا لرګي راوړل هغه به بیا بازار کې خرڅول نو کله به چې لرګي خرڅ کړل هغه قیمت به درې حصې کړه یوه حصه به ځان له وخوړله او یوه حصه به په هغې کې مور ته ورکړله او یوه حصه به د الله تعالی په لاره کې صدقه کړله یوه ورځ یو ته مور خبره وکړله وی ستا پلار چې کله وفات کېده د هغې نه مخکې زمون کور کې یوه سخی وه هغه یې دې غر ته شړلې او د الله تعالی په نوم باندې ستا لپاره امانت کړې وه نو یې ته داسې وکړه او اغا د الله تعالی په نوم باندې چې هغه الٰه د ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام او د یعقوب علیه السلام دی د هغې په نوم باندې د هغه د الٰه په نوم باندې وایي ته لاړ شه دې غر ته هغه راوله وایي د هغې علامه به دایي چې کله هغې ته ته وګورې علامه یې دا ده کله چې هغې ته ته وګورې نو د هغې د سرمن نه به داسې شعاګانې خیجي د هغې د سرمن نه شعاګانې د انور دا رڼا به ترې راخیږي دغسې نو وایي کله چې ته لاړ شي ځنګل ته نو ته به آواز وکړي او دا به وایي چې زه د الله تعالی په نوم درته قسم درکوم چې هغه الٰه د ابراهیم علیه السلام د اسحاق علیه السلام د اسماعیل علیه السلام دی زما خواته راشه زما پلار ته امانت کړی وي زما لپاره د الله تعالی په نوم باندې وایي د هلک لاړ په هغه غر کې آواز وکړه نو فاقبلت تسعى الیه بس هغه کومه سخی چې وه هغه دې طرف ته را روانه شوله او دې طرف ته را ورسېدله فتکلمت البقرة بإذن الله تعالى ناغي خبري مسر او کلی دی الله تعالی په اجازت باندې د الله په امر باندې وای ان تر دې پوری چا غواو ته ویل چی تا د خپل مور سره د احسان په وجه باندې ما باندې تصور شه سورلی روان یو کا جکور تری ورسوم اغه تو وینا وی زما مور ما تدا حکم نری کړه زما مور ما تدا اجازه نری کړه ایتو پاغه باندې سور شو کوړتو پیرش جو در خپل مور د خبر نه علاوه بل خبر نه کوم بل کار نه کوم اغه تو صحیح ده کله چې مور ته اغه غوا راوستله اوس خو غوا شوې ده کنه نو مور یو تویل انک فقیر لا مال لک و یشق علیک الاحتطاب بالنهار و اذا استا غوا ده او استا پلار ستا پنوم باندې بس دا الله تعالی ته امانت ورکړیو نو دا ټول عمر لرګی راوړل او په بازار کې خرڅول دا وتا ته ګران شي غریب سړی نو دا لار شپ بازار کې خرڅ کا زوی او تویل چې بسو باندې خرڅ کم نو مور او تویل بی سلاستی دنانی را پا دری روپای بانی بی خرز که خلی کن ولا تبع بی غیر مشورتی پا دری خو قیمت شو خو بیا بی هم زمان مشوری نبا غیر چال نور که چه چاق استلا ما تبا بی خامخا اگیو توی سیده بی بازار تی غوا بوت للا مندائی تی بوت للا الله تعالی یو ملک راولیگا پا خپل قدرت باندی بستفو سے تیو کا وی دا غوا پسو بانی خرچے وی پا دری دینار بانی خرچو ما خولی کی نمور سر و مشورہ کوم قیمت دری دے خولی کی نمور سر و مشورہ کوم خام خوا اگیو تو دا مور سر و مشورہ مکو پشپک بانی مال رک وی نا پشپک نا پشپک زرم ندر کمزو که مور میرا تدا ویلی چی مشورہ برس رکے دا وی مور سر دی مشورہ کو بیا راشا لال دی الک خپل مور ته وی چې یو سړی راغله دی هغه اخلي پشپک باندې پدری باندې تا ما ته قیمت ویل هغه پشپک اخلي خو ماته دا وی چې مور سره مشوره مکوه خو ما ته چې دانه شم کوله مور یو ته وی چې لال شاه واپس بازار ته بیای بوتل بلې ورځ لاغوا بیا پس هغه کس راغی او دا خبره یو ته وکړه به په سو باندې دغوا اگه او توی چی پشپک دینار بانی دا خلی که نا پشپک بانی دا خود مور سر اپکی مشوره کوم بیام که هر سو کخلی پا مور سر اپکی بیام مشوره کوم او قیمت شپک ده اگه او مال پا دور اس بانی راک خود مور سر دی مشوره مکو وی نا دسی نشم کوله دوی مورد بانی پا دره مورد بانی بیا لک لار مور تی بیا دا خبر اوکلل پا دره مورد بانی بچی تا وی وی بچی بیا لارشا میلی تا بیا لارشا مندائی تا بیا لارشا خو کل چی دغا کس راغی نو داو تا وای چی تا ما مور دوانی سلام وای او بیاو تا دا خبر او که چی معلومی گی چی تا دا اللہ تعالی یو نیک بنده یا دا اللہ تعالی دا طرف نا ملکی دا اللہ تعالی دا ملائکون تا یو ملکی اللہ تعالی را لی گلی نو منگ تا مشوره را که چی ردی غواس رسو کو او دا خپل ټول خبر او تو کا و درې مورز باندې بیا غالک تا هم حق کسراغه هغه تر مور هغه خبر او کله نا هغه ته ویل چې زه د الله تعالی د طرف نه یو ملک یم الله تعالی را لېګلم اذهب الى امک و قل لها لارشه مور ته وری اول سلام وی او بیا وته دا خبر او کله چې امسی کی هذه البقره دا غوا وساته رزان سره اوسه ما مې خرڅوي دا وی دی که لگ انتظار ہو که تا بنی اسرائیلو که دا غواقیات تا اشاره کولا چه دی یو وقت براشی دا خود اللہ تعالی ویلیو کن دا ملائک چی سکار که خواه دا اللہ تعالی فا امر بانی که وی دا سی وقت براشی چه کل بنی اسرائیلو استاسونا مطالبه کولا نو فلا تبعوها الا بملئی مسکها جلدها ذهبن وی اگو تا قیمت دا دی وای چی را دی سمر سرمن دا آغا دا سرو زرو نمدک کلالا دا غبر دی قیمتی بس دا دین پا کم بانی منگا نخر سوا وسو کور کی آغاو ساتلا تردی پوری چی دا غواقی عراق للا چی اللہ تعالی دی قرآن کی دا غزی کر کلی دا بس دیو گرزیدل گرزیدل گرزیدل آن تردی پوری چی دیر سلی چول بس دا غوای پیدا کلالا اگیو تا خبرو کلالا چی د دې سرمن چې وباسه یو پاغي کې څومره سونه راځي بس دغه به قیمتي بس هغه ته دغه سیده خو چوسه راکې نو هغه عوان بین ذالک نہ بالکل ډیر زیات بوډای ده د بچو په وجبانی چې هغه زړه شوی او نه بالکل ځوان ده او رنگ هم تک زیړو نو نه پاغي باندې یو شوی او نه پاغي باندې اړړ شوی او نه پاغي باندې اوبر او وسل شوی په دغه طریقه باندې هغه غوا پیدا کله په ذبحو هوا ما کاذ یفعلون تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی او تفسیر درس قران دغه ذکر کړی دغه واقعا والله اعلم فذبحوها على الاقل غوال را پس د بیان نو ما کاد یفعلون او دیو نس دینو چې دغه کار کړه و مخکې د بیان نه د بیان نه مخکې نشو کولای بلکې ورسره دغه وک و اذ قتلتم نفسا فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون دی آیت کې الله تعالی دریم خباست ذکر کوي د مشران او د بنی اسرائیل دری قباحتنو کرمک کی داری تفصیل ویلے شو بدے کے سرے اتحام البری یعنی کم سڑے چھے آغا قاتل ندے نو پاغی بانی بدنام لگوال پاغی بانی بدنام لگوال مپسرین نے ذکر کردی دی دعا قوال لی مشہور اقوال تقریباً ٹولوں مپسرین واغی بیان کردے دے وی بن اسرائیلو کیا سڑے ہوں لاغی لور و آڑے رضی تخیستا اغت اخپل وراره وغختل یعنی د دې جنای د ترز ویو لیکن اغه لوره اغه خپل وراره لا ور نکله نو اغه وراره راول کی د خپل ترې قتل کړه اغه خضر پاره دویم قول لم بسرینو دار چی دغه شخص مالدار او د دا وارثان سوا د یو وراره نه نور وارثان نه وو او دا ورارای فقیرو دا ډیر غریبو نو دا میراث ته پاره دا خپل تر قتل کا چې دا مال ما ته پاتې شي او بیا دا غیر پاره دا طریقه وکړه چې هغه مړ وی ول هغه خپل تر او دا بل چا دروازې خواته واچاو دا بل چا دروازې په خوا کې وګرځاو دغه پاره چې په بل چا باندې ور واوړي امام قرطبی رحمت الله علیه تفصیل ذکر کړی دی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ذکر کے دے وقت کی یہودیان او دا اغا زمانی یہودیان دا یو سلسلہ را روانہ دا دے وقت کی ہم دا غصی کئی کنا اکثر یہودیان مومنان مسلمانان قتل کی پاغی بانی بمبار وکی او بیا اغا پا بلچا وانی ورڑے یا دا سی وی چی دا مونگ ندی کڑی دا بلچا کڑی دی یا اغیل نور نمون کی دی چی دا اتهام البری ځان بچ کې ردین او په بل چا باندې بدنامه ولګي دا د يهوديانو طریقه ده مخ کې نم دغه سره روانه الله تعالی خبر ذکر کړي و اذ قتلتم نفسا د دې کې یو سوال لیو دا غي جواب اذ قتلتم نو قتلتم کې خطاب دې ټولو مشرانو ته نو قتل خو یو تن کړو نو څنګه خطاب ذکر کیږي ټول ہوتا نو تاسو بداغي جواب ذکر کوي قتل یو تن کړره خو چون کی دا ټول يهوديانو مرض دا یو دی د کاغم بی ګنا قتلونه کوي او په بی ګنا قتلونه معنی اگر راضی د دیو جن الله تعالی خطاب ټول ته کړي دا ټول لا ټول یو مرضیان دي ټول چرې پناه قوانی قاتلین د دیو جن خطاب ټول ته شوی و اذ قتلتم نفسا او کله چې او جتا سو یو تن لرا فداراتم فیها نو اختلاف په اختلاف کې پری او تر ایتا سو فیها دا غف بارکی والله مخرج ما کنتم تکتمون او الله تعالی کړه کون کې رضا اوسه جتا سو وټوي پناه قوانی قتل کول دا ډیر غټه ګناه ده حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من اعان علی قتل مؤمن ولو بشطر کلمۃ لقی اللہ مکتوب بین عینی آئس من رحمت اللہ چاچے دے مومن مسلمان پا قتل کی دم رئی سواغ استلا بشطر کلمتیا دا کلمی پا یوبر خوان دی دلی سا مطلب دے مپسرین لکلی دی پورا کلمہ قتل لپارا سرا اقتل دا سرا قتل کا اس دا اشارہ اکتل او دا پورا لفظ منوائے بلکہ اقی ہوا ہے او دا طولے او سرونوائے بشتری کلمتی ہے نو قیامت کے بعد دا پدی استرگو پمین کے پری تندی بانی لکلے شوی آئیس من رحمت اللہ، اے دا اللہ تعالی دا نا امید نا، اے دا اللہ تعالی دا رحمت نا نا امید انسان، تا دا اللہ تعالی دا رحمت نا نا امید ہے. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ دا روایت دیگر کھڑے رہے، بل حدیث کے راغلی دی چاچے پناہ قوانی قتل کھڑے دا قاتل دا مقتول و پری قاتل پسن خطی قیامت طورت باندی او دا اللہ تعالی دربار تو ویرا ولی اللہ تعالی بو تو وی اللہ تعالی تو وی سل ہا ظالما قتلنی اللہ تعالی دین تو پوسو کہ زئی ولی وجلیم، نو یا بو تو دلیل وی چ اللہ تعالی دم پری بانی وجل او یا کنو پناہ قوانی قتل کڑے نو جہنم تو جی پاگی بانی خامخا. قرآن کیا غزی کرشی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسَنَا وَكَلَ چِي قَتَلْ كَتَاسُ وَيَوْتَنْ لَرَا فَدَّارَاتُمْ پِيهَانُ اختلاف کی پریوتلی داغی پا جوان دے داغی پا بارا کی ادراء ولے کی گی پا عربی کی دفاع یعنی اغا یو دزان ندفاع کولا پا بل بنے ورلو او اغا بل دزان ندفاع کولا پا بل بنے ورلو. امام راجی رحمت اللہ علی تفسیر کبیر کی ذکر کردی دی دفع بعضکم بعضا عن البراءة والتهمة یوبل نے یوبل دزان صفائیہ کولا پبل بانی تهمت لگاو دفع بعضکم بعضا عن البراءة والتهمة. امام راجی رحمت اللہ علی تفسیر کبیر کی ذکر کردی فداراتم فیہا نو پا اختلاف کی پریو تلی داغی پا بارا کی واللہ مخرج ما کنتم تکتمون و اللہ تلاخ کارا کی اغا جتا سے پتوئی فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فقل نضربوه ببعضها نو اویل منگا اوہی دغلرا ببعضها فبعضی حسر دغبان دے فقل نضربوه ببعضها دا مپسرین و دا عام مپسرین قول دارے تاست مخ کی راغی وضاحت تو شو چھ پا واقعہ کی تقدیم تاخیر دے دا جمہور پا نزبان دے دا واقعہ سبب دے دا واقعہ دا ذبح البقری سبب دے ردی واقعہ را پارا مخ کی راغی وضاحت تو مرتو که گناغ برتیا دی او بیا مرتو بیل چھ یو زمونگ دا استادان و تفسیر دا غیر پارا مرتو پینزد دلائل بیل چھ دا جدا جدا واقعات دی اذ قال موسى واذ قتلتم دا دوان مصدر شوی دی پیس بان او دا دلالت کی پ مستقل واقعہ بان خو دا عام مفسرین پنیس بان یا غوی وقلنا اول منغا اذربوه وهي دا غمڑی درا بی بعضها پ بعضی حساد دی غوا بان دی نو بس اگی غمڑے وها نو بس غرا جون دی شو او خپل قاتل او خود نو دا آغا زمانی دا شریعت پا اساس باننے آغا قاتل دا مقتول دا میراث نہ محروم شو دکا چاچے خپل وارث راول گیا او یو سڑے قتل کی نو دا دا مقتول دا میراث نہ محروم کی کنا زمون پا امت کی امدغا سی دی دا بنی اسرائیل پا دین کی دا غی پا ملت کی امدغا سی مسئلہ قاتل دا مقتول دا میراث نہ آغا محروم شو کذالک یحیی اللہ الموتا دغسی جندی کے اللہ تعالی مڑ لرا و یریکم آیاتی او خی تاستا دلیلنا دا قدرت پل لعلکم تعقلون دیر فارا چی دا عقل نکار واخ لئی او زمان دا استادانو دا وینا مطابق اضربوه ببعضها اوہی دا غوا اوہی اضربوه اوہی دا غمڑی لرا ببعضها بازی حصد دی مڑی باندی اضربوه اوہی دغا مڑی درا بے بعضی ہا پا بازی حصد دی مڑی باندی دیدک پا عبارت کی تقدیر دے نو آغی اغا مڑی اوہا پا حصد دغا مڑی باندی لکا لا سے راواخ لئی دی مڑی لی راوا چوئی یا خپای راواخ لئی دی مڑی لی راوا چوئی بس اغا جواندے شو آغی خپل قاتل او خود چیز ما قاتل دا پلانے دے نو پا قانون دا تورات باندی اغا دا میراث نمحروم شو نمون پا شریعت کم دا غصی دا چی قاتل پا قتل عمد باندی یا پا قتل خطا باندی اغا دا مقتول دا میراث ناغا محروم کیگی که اغای میراث خوری دیدے کہ زمونگ دا استادان پدی کم توجیح چی دا ندی بانی وہ سوال لازی او داغی جواب اغا عام مپسرین خوی از ربوہو دا ہو زمیر راجی دے اغا قتل اغا قتیل اغا میت تا او بی بعضی ہا کی ہا زمیر راجی دے بقری تا پس خبر خلاص شولا او زمونگا استادان بداوی اغاوی دا ہا زمیر مؤنث دے نو اغی تراجی دے نو تاس بدا اغی جواب کئی چی دا از ربوہو زمیر راجی دے اوہ ہی دا غمری لرا بی بعضی ہا بے بعض ہا کی کدا ہا زمیر راجی شی دغا قتیل تا نو پا معنا دا نفسن سرا نفس سرے اغا مؤنث سماعی دے و اذ قتلتم نفسن نفس سرے مؤنث سماعی دے اغی تا زمیر دا مذکر او زمیر دا مؤنث اغا دوان راجی کی دلے شی نو پا اغی کسا خبر نشتا رے نو ہو زمیر راجی رے دغا مڑی تا او ہا زمیر راجی رے اغا نفس تا فقل نضربوه نو المنغا او هي دغه مړی درا به بعضی ها په بعضی وجود او په بعضی حساب دغه مړی باندې اغي وا هغه ژوندې شو کذالک یحیی الله الموتى دغه سی ژوند کی الله تعالی مړ لرا و یریکم آیاتی او خی تاسو ته دلیلونه د قدرت خپل لعلکم تعقلون دغه فار چی د عقل نکار واخلی و یریکم آیاته تفسیر سراج المنیر معنی کړی د دلائل قدرته دغسی خی اللہ تعالیٰ تاسو تا دلائل دا قدرت قل لعلکم تاقلون جدی سمانا دا یو قول دا مپسرین دارے چی عقل پا معنا لغوی سر دے پا معنا دا منی سر دے مخیم دلی یوزے کی وضاحت ذکر شئے نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنا دا کری دا لعلکم تاقلون دیر پارا چی من شی تاسو دا عسیان دا اللہ تعالیٰ نا دا اللہ تعالیٰ دا نافرمانینا امام قرطبی دا سیمانا کری دا لعلکم تمنعون لعلکم تمتنعون من عسیانه دیر پارا چی من شیطاسو دا عسیان و دا نافرمانی دا اللہ تعالی نا دوی مانا علماء ذکر کری دا و ایدا علم پا مانا دا عقل پا مانا دا علم سر دے تفسیر سمرقندی دا غمانا کری دا او نورم پسرینو دا غمانا کری دا لعلکم تعقلون دیر پارا چی پوی شیطاسو پا قدرت دا اللہ تعالی بننی پا قدرت دا اللہ تعالی بننی پا باعث با دا الموت سرا لعلکم تعقلون دیر پارا چی پوی شیطاسو پا قدرت دا اللہ تعالی بننی پا باعث با دا الموت سرا چیر مرگ نورستو اللہ تعالی مڑی جندی کولی شی زکا اللہ تعالی دا غواقیا راوست سرا دا غمڑی جندی که تفسیر سمرقندی وی لعلکم تفهمون ان الذی یخبرکم به محمد حق دا یو بل معنا کړی دا لعلکم تعقلون دې رفاره چې تاسو پوه شئ په هغه واقعیا باندې چې تاسو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غی خبر درکې چې دا حق واقعیا ده لعلکم تعقلون نو دې کې اشاره شو صداقت الرسول ته دا پیغمبر دغه خبرې باندې پویدل کنه یهودیان چې دا واقعیا په مونږ کې دغه سم مخ کې تیر شوی ده د خپل مشرانو تاریخ هغه ته معلومه لعلکم تعقلون لعلکم تفهمون ان الذي يخبركم به محمد حق چې دا نبی علیہ السلام چې تاسو ته د څه شي خبر درکې دا حق دی لعلکم تعقلون دغه پاره چې تاسو پوه شئ په قدرت د الله تعالی باندې ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء دي آيات كي الله تعالى ذكر كي زجر أو انتقال دا خباستن ودا مشران ونا كشران تا اس آغا ذكر كي دا كشران حالات الله تعالى ذكر كي مفك خلاصة كي ردي ذكر شئ نو یو قباحت داغی اللہ تعالی ذکر کرے دے قصوۃ القلب ثم قصد قلوبکم من بعد ذالکا پر ایک شران و پزلونو کی سخوال راغے سرد دین چی داغ واقعات مخ کی بیان شد قصوۃ القلب ستا ویلے کی مبصرین لکلی دی قصوۃ القلب ویلے کی گی عدم انابت تا او خالقی دل دزلا د یقین کول نه پایاتونو د الله تعالی باندې امام قرطبی دا ذکر کړی قصۃ القلب ستو الیکی عنا عدم انابت الی الله چې بدل کی الله تعالی ته رجوع انابت نه او دویما خالقی دل دزلا د یقین کول نه په قدرت د الله تعالی باندې پایاتونو د الله تعالی باندې مصدق تو الیکی قصۃ القلب ثم قصد قلوبكم ابو حیان نحت العلی تفسیر بحر المحیط کی معنی کری دا ویل روال دا زلونو دا عبرت دا عبرت اخستلونا او دا غسی دا وعظ اخستلونا دا زلس احوال دیتا ویلے کی گی چی دا زلد لرشی عبرت ناخلی دا واقعانا او دا غسی وعظ او نصیحت نقبلی بس دا غیتا ویلے کی گی قصوت القلب ثم قصد قلوبكم دا قلوبكم کی خطاب اس چاہتا رہے اس کو تاستا ما خبر اوکل لکھنا چیر مشاران نا خبر چاہتا رہا اللہ کشاران تا نو اس چکم خطابات ذکر کی گی نو دا با اغا بن اسرائیل او اغا یہودیان تی مراد دی چی پا وقت دا نزول دا قرآن کریم کی اغا موجود اس پا تی اغا مراد دی اگر کہ دی آیات کی اوبل توجیم و پسرین ذکر کھڑی دا وغیر صرف دا دیز سرباغا تعلق ساتی ثم قصد قلوبکم یا سخش والذنون استاسو اغا بن اسرائیل او اغا یہودیان چی اغا دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی موجود اغیت اللہ تعالی خطاب کئی دویم قول لن پسرین دارے چی دا خطاب دے وارثانو دا مقتول تا چی اغا مقتول را جوندیشو اغی خپل قاتل او خود او بیا هم اغی انکار کاو پا انکار با نکلکو ویدا قتل منگا ندیکڑے نو سم قصد قلوبکم بیا سخ شو لزنون استاسو من بعد ذالکا و رستو دا غمخ کی واقعاتونا ذالکا کی اشارہ دا پا تاویل دا مذکورون سرا انعامات خاصا پا مشرانو بند عذابونا او دغسی معجزات د موسی علیه السلام من بعد ذالکا دا مخ کی واقعات انعامات خاصه او عذابونه پاغي باندې او معجزات د موسی علیه السلام ثم قصد قلوبکم یا سخش ورزنون استاسو من بعد ذالکا او رسر دغ واقعاتنا فهیا کل حجارتی نشول دازلون استاسو پشاند سخت پشاند گٹ واندی او اشد قصوا یا زیاد دی پسخوالی کی پہی اکل حجارہ دا تشبیح دا کانی سرا پا عدم نرموالی کی دا تشبیح دا وصفنی سرن لور کردی مبسرین لکلی دا غی واجہ دارا چی پا وصفن کی نرموالی رازی پا اور بانی نرمی کی کنا او پا گٹا کی نرموالی نرازی تا دیو جن تشبیح دا غی سر ورقلی شوی دا و این من الحجارتی دا جملہ علت دی رفار دا ما قبل نان پی پویا کویا دا دیو دا ازرونا دا گٹو نولی سخشول زکا اللہ تلا دا بازی گٹو پزیلتو نجی کرکی وس پا بازی گٹو کی دا پزائلشت دے و دیو پزیلون کی دا خبری نرازی و این من الحجارتی دے دیو دا ازرونا دا گٹو نا زکا زیاد سخشول زکا داوس علت چلو پار دا ما قبل و این من الحجارتی یقیناً بازی دا گٹو نا لما یتفجر خام خا حق دی یتفجر منه لنهارو چرا بیگ دا غینا ولی و این منها و یقیناً بازی دا گٹو نا لما یشقق خام خا اغدی چی وچوی پیخرج منه لما نراوزی دا غینا وبا و ان منها و یقینا بعض داغینا لما یهبط من خشیت اللہ خامخا اغدی چرارغڑی دا وجی دا یری دا اللہ تلانا وما اللہ بغافل عما تعملون او ندے اللہ تلا بخبر دا اغا عملنا چی تاسو کوئی تاسو کم اعمال کوئی اللہ تلا دا غینا بخبر ندے حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا قصد القلبنا پنای غختلا دغه دعا زدکه یو دغه دعا کوي ځکه قصه القلب دا یو عذاب ده دا الله تعالی کتاب بیانیږي اثر د باندې نه کوي پوهه دا چې دل کې می سختی ده اللهم انی اعوذ بکا من القسوة والغفلة دا دعا با نبی علیہ السلام دیر زیادہ کول اللهم انی اعوذ بکا من القسوة والغفلة اللہ تعالیٰ ز پنایو غرم پتا سرا دا قسوة القلب نا و دا غفلت نا کلچ مجاہدینو کی غفلت راشی کلچ علماء کی طالبانو کی غفلت راشی دام دا اللہ تعالیٰ عذاب دے احساس بیداری دا یو ډیر لوی نعمت دے دا اللہ تعالیٰ چا کی چا اللہ تعالیٰ دا پیدا کی یو قسوة القلب چ قرآن او احادیث سر بانی اثر نہ کہو دا جنت او دا جہنم ذکر کی دو تا بانی اثر نہ کہو پوئی داشی چا دلمی خراب دے بس اللهم انی اعوذ بکا من القسوة والغفلة دا دعا پکار تفسیر درس قرآن کی دا ذکر شوی وما اللہ بغافل عما تعملون او ندی اللہ تعالی بے خبر دا اغا عملنا چتا سے کوئی مبصرین ذکر کری دی دری حالات دا حجاری دا ذکر چولا دری حالات اللہ تعالیٰ دا گٹی ذکر کل نو دغ سے وہ دا تشبیح دا داغا دا دی دا ضرون سرا کل چی دا اللہ تعالیٰ کتاب بیانی گی قرآن کریم بیانی گی نو دا مومن مسلمان ظلب آغا دری قسمی کل چی دا اللہ تعالیٰ دا دین خبر کی بعضی ضرون آغا دی چپاغی کی درجات متفاوت دی اول درجہ چی درجہ دا جڑا دا دا اوخ کو دا اوخ کو پا بہیدل سرا چی دا انسان پدل کی دا قرآن او احادیث دا جنت او دا جہنم ذکر اگر دمرا اثر وکی چی دا غی اثرات کارشی دا اوخ کو پا بہیدل سرا اوخ کی مبائی گی زلوی دمرا خپشی چی دا سرگنے اوخ کی مبائی گی دویم آغا دے چی سترگی لمدیشی پا لگو اوخ کو سرا خکت تی ون بائی گی خلیکن سترگی بیام لمدیشی پا اوخ کو باندے دویم قسم دا دے او درم قسم آغا دے چی پزل سرا جڑا او صورت دا جڑا جوڑ کی اگر کا ون جاڑی درم حالت دا پکار دے قدیو جنتا استما حصول کی ویلیو احادیث مبارکو کی عزیزی کر راغلے دے کل چی قرآن لولی نو دا پا جڑغونی آواز بانے اول والی که جڑا دل ندرزی نو دا جڑا شکل پیدا کیا نو دا مومن مسلمان زلبا دا دری قسمی یو وغد چی زلکی ایر پیدا شی او داغی اثر پا اوخ کو باننی خکار شی اوخ کی دخکت او بیگی او دوی مغد چی لگی سترگی لمدی شی اوخ کی تی اون بیگی خلی کی نا بیایم دا سترگی لمدی شی او درم قسم حق دی چی آغا پا جڑا نشی لگی اوخ کی مرانشی او دیر مرانشی خود صورت صورت دا جڑا خجور کی گن پزلکی او غرد پزلکی او غم او درد پیدا شی دا درم قسم دے او سلورم قسم آغا دا دے چی پا وقت دا اوریدلو دا قرآن کریم چی پا دریو حالاتو کی دا مومن مسلمان یوم پیدا نشی نر دا زلو دا گٹی بشاند کی دے او یا دا گٹی نم دیر زیاد سخت دے پا حدیث کے راغلی دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی دیر خبری مکوی بغیر دا ذکر دا اللہ تعالی نا کن زلبم سخشی زلبم سخشی امام ترمیزی دا روایت ذکر کرده دی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا روایت ذکر کرده دی دا اللہ دا ذکر نا بغیر دیر خبری مکوی دنیاوی خبری کن زلبم سخشی بیا با دا اللہ تعالی دین بیانی گی قرآن و حدیث پہ بیانی گی دا جنت و دا جہنم ذکر بکی گی خلی کی نصر بربانی نکی بیا نن سوا زمونگا استاسو رو طول حال دا غلی کسو کے وای او کنا زما اول حال دا غلی آر یو سڑے بزدان و تلیا دا دیو جنہ دا انس رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کرا غلی دی وی سلور تی زنا دا دا انسان دا بدبخت علام دا سلور سی پتون جشا کرا شی دا بدبخت انسان دے اولا نخا دا بدبختی پا انسان کی دسترگو وچوالے دے دسترگو کی چرتا اوخ کی نرازی دا اللہ تعالی دا یری دا وجینا او دویم صحوالے دا زلو او درم اگد امیدونا دا دنیا او سلورم حرس دا دنیا اگد امیدونا او حرس صحوالے دا زلو او وچی دل دسترگو دانس رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کر اغلی دی دا سلور علامی دا انسان دا بدبختی اللہ تعالی دی منگا تاثر دا بدبختی نو بچو ساتھی یو خبر دو باز دا کوئی پا دی دیکی علامات دا قصت القلب دیر پا اختصار سرت داویم علامات دا قصت القلب سری چیزا منگا استاس ادرونا سخ دی کن دی دا دی علامی سری منگا سنگا معلوم ہو پسیرین لکلی دی علماء پا دیبانی مستقل کتابون لکلی دی یو علامات قصت القلب دا عدم التأثر بالقرآن چی قرآن دوانی اثر نکاو قرآن بیانی دا تا اوری دا اوستا پا دیزلکی اثر نپیدا کی دا یو علامات قصت القلب اغدا دا عدم التأثر بالقرآن پا قرآن ماندی اثر نپیدا کول پزان کی دویم علامہ جمود العین وقلت دمعها من خشیت اللہ سترگیری وچی دی پا دیکی اوخ کے نرازی دا اللہ تعالی دا یری دا وجنا دا دویم خبر شورا دویم علامہ او دریم علامہ عدم الاعتبار بالموت والضحك عند القبور دا پینزم علامہ شورا چلو رما مڑی کی گی مڑی پخپل منگو تاسو خو پخپل لاسونو باننی اغیر پارا قبر کنو پا غیبانی جنازی بانی ودری گو خود دام پدل کی نرازی چی زبا مڑ کی گم او سلورم وزیح کو عند القبور دا قبرونو پخوا کی پا مقبرو کی خنداغانی کول نو دا علامت دا قصت القلب او پینزم علامہ علماء ذکر کری دا الکبرو چا کم یو مومن مسلمان کی تکبر دے رد پدل کی نرمی ناراضی بلکہ رد زلبا سخوی اوشکا گما علامہ ذکر کری دا عدم قبول الحق سوک دتا حق خبر او کی او بستا غن قبلے اغت نہ منی ندا شپگ علامات ذکر شل علماء ذکر کری دی دا علامات دی دا قصت القلب دا پارا یو بل خبر یو بل مضمون اغزد کے اغم دیر پہ اختصار سرا اسباب و قسوت القلب دا مومن مسلمان پزل کی قسوت القلب دا سنگ رازی دا دی اسباب و دا دی علتون سری نیو سبب دا غی الغفلت عن ذکر اللہ تعالی دا اللہ تعالی دا ذکر نا غافل کی دل مخ کی تاست ما دعا ویرل دا دعا کوئی حدیث کر اغلی دی اللہم نبی علیہ السلام بعد دعا کولا اللہم انی اعوذ بکا من القصوت والغفلت اللہ تعالی دا غفلت و دا قصوت نمونگا بچکا نو سری الغفلت عن ذکر اللہ تعالی دویم سبب عدم تدبر القرآن پا قرآن کریم کی سوچ پکر نکول دا سبب دے رفار دا قصوت القلب درم علامہ درم سبب کثرت المعاصی ډیر گناہونه کول یو گناہ دی او کله دا غینه دی لا توبه نه دی استلی بیا په بل گناہ کې یا بل گناہ کې دا سبب دی رپاره د قصت القلب سلورم التفریط فی الفرائض وانتهاك المحرمات کم فرائض احکام دی الله تعالی د باندې پرز کړی دی پاغي کې کمی زیاتې کول او کم چیزونه الله تعالی حرام کړی دی دا غی نه ځان نه بچ کول بلکې هغه کول دا سبب دی د پاره د قصت القلب پنځم ال اشتغال بالدنیا ځان په دنیا باندې مشغوله کول د الله تعالی دین ته وخت نه ورکول دا سبب دی د پاره د قصت القلب او شپږم کثرت مخالطۃ الناس فی غیر مصلحت د خلکو سره ډیر خلط ملت کول د خلکو سره ډیر اختلاط کول بغیر د مصلحت نه او بغیر د ضرورت نه په دې باندې د انسان په دل کې قسوت راځي سخوال راځي او هم ذکر کړی دی علماو کثرت الکلام ډیر خبرې کول دا غیر پر دلیل هغه مخکې حدیث د ترمذی ذکر شو نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته ډیر خبرې بغیر د ذکر د الله تعالی نه مکوئ کنه زلونه ممسخ شي او وم دے کا تم علماء ذکر کر دی کثرت النوم دیر خوب کول دیر خوب کول دا سبب دے رفار دا قصت القلب دا دری قسم ظلون آدم ومن مسلمان پکار دی او دا سلورم قسم دانا دے پکار وم اللہ بے غافل عما تعملون او ندے اللہ تعالی بے خبر آدھا اغا عملون ناچتا سے کوئی افتتمعون ان یؤمن لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون افتتمعون ان یؤمن لکم رب دری آیت دا من قبل سردار مخ کی قصوۃ القلب ذکر شو اس اللہ تعالیٰ ذکر کی داغی اثرات دا دی آیاتنا پنځه خباسات ذکر کی گی دا کشرانو بنی اسرائیلو پنځه ڈلے وی چاگا موجود وی پا وقت دا نزول دا قرآن کریم کی پاگی کی اولنی ڈل اللہ تعالیٰ ذکر کی اگا علماء چاگی تحریف معنوی کاو او دوی مڈلو منافقان او درے مغڈل او چاغی برخپل مشران و اقتدا کولا بغیر د دلیل نہ او سلورم چاغی با تحریف لفظی کو او پنځم مغڈل او چاغی زان د جنت ٹھیکداران گنل مخصصین الیان پوسیم الجنہ چه خاص بمونگا جنت ته زوبل تو ب جنت ته نزی افتتمعون ایومن لکم دا خطاب دے مومنان مسلمانان تا او دا حمزہ دا استفہام انکاری دا پارا دا یعنی دا تما دا امید مکوئی افتت معونا آیا تما کوئی تاسو آیا امید کوئی تاسو اے صحابہ کرامو اے مومنان و مسلمانانو ایو امینو لکم دیکھ دو توجیحات مپسرین بیان کری دی یو قول مپسرین دارے چھے دا ایمان نمراد ایمان شرعی دی او لام اجلی دی او عبارت په حذف د مضاف سره دی تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی نو بیا معنا ودا کوي افتتمعونا آیتم کوي تاسو ای ایمان والا و ای مومنان و مسلمانان و ایو منو لکم چه دیو با ایمان شرعی را وړي لکم لی اجل دعوتی کم ستاسو دا دعوت دا وجنا تاسو سو میت ساته ای مسلمانان چه دا یهود با ستاسو دا دعوت دا وجنا ایمان نوڑی ایمان شرعی استفهام انکاری دے دا تمام کوي ستاسو د دعوت د وجه نه دی ایمان نه راوړي دوی معنا ذکر کړی دا په سرینو وای دا ایمان په معنا لغوي سره دی مراد ته تصدیق دی او لام په خپل معنا دی نو معنا لغوي د ایمان هغه صرف باور او اعتماد کول دي خبره منل دي مخکې د هغې وضاحت بیان شوی دی په باس د ایمان کې نو بیا معنا دا شوله افتتمعونا آیتم کوئی تاسو ای مومنان مسلمانان و صحابی کرامو او قیامت پوری ټول مومنان مسلمانان ایو منو لکم چی دیو با خبر او منی ساسو دیو با اعتماد و باور و کی بتاسو باندی وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ او یقینا وای وڈل دیونا چی اوریدی کلام دا اللہ تعالی دا دین مراد سوک دی یسمعون کلام اللہ قد کان فریق منهم صحیح قول پدی کی دادے چے مراد دا کلام اللہ نہ تورات دے او دا فریق نہ مراد اغا کسان دی او یا کسان چا اغا کوہی طور تلی دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سرا خدا یو ٹکی ودغی کی خام خوابی آیات ساتی یسمعون کلام اللہ دا موسیٰ علیہ السلام نہ برائے راست اللہ تعالیٰ دا اغی سر خبری نوی کڑی نو تا اللہ تعالیٰ وحی کڑی و بلکہ وحی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام تا کڑی و او دیو بیا دا اللہ تعالیٰ کلام دا موسیٰ علیہ السلام نواوری دا تفسیر سراج المنیر دا سی ذکر کڑی دی وقد کان فریق منهم او وای وڈل اردیونا یسمعون کلام اللہ چاوری دی کلام دا اللہ تعالیٰ التوراتا مرادرین التورات دے او وید فریقن مراد سوک دے السبعین المختارین الذین سمعو کلام اللہ تعالی تا دین مراد اغا اویا کسان دی چاگی کلام دا اللہ تعالی اوری دلے ہوں او دا کلام تا اورا ولے چاو موسیٰ علیہ السلام ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا او بیا بدلولی دیو معنی داغی من بعد ما عقلوه رستو داغینا چی پویا بشول دیو داغی پا مانا باندی داغی پا مطلب باندی داغی معنی بے بدلولی تحریف پا دو قسم دی یو تحریف لبزی دی او دویم تحریف معنوی دی تحریف لبزی دی توی چی دا اللہ تعالی دا کلام دا اللہ تعالی دا کتاب الفاظ او کلمات بدل کی او داغی پا زیبان نور الفاظ کی دی دیتوائی تحریف لبزی او تحریف لبزی دا مستلزم دی تحریف معنوی لر پخپلا چی تحریف لبزی وشو خو معنی پخپلا بدل شد دویم دی تحریف معنوی تحریف معنوی دی تو لیکی گی چی دا اللہ تعالی دا کتاب الفاظ پخپل زیبانی پاتی اگی کی تغییر او تبدیل ونکی خود آغی معنی او داغی مطلب بدل کی دغی طویلے کی تحریف معنوی قرآن کریم کے تحریف لفظی سکنی شکولے انا نحنو نزلنا ذکرا و انا لہو لحافظون تورات کی تحریف لفظی او معنوی دوانا کی دا شوید پکی دغس انجیل کی او قرآن کریم کے تحریف لفظی کئی خلق تحریف معنوی کئی خلق تحریف لفظی نشکولے دا دے زمانے جمہوری طاغوتی ملیان دا جمہوریت دا پارا او دا غسی دا انتخابات دا پارا دا خپل مشرعی دا پارا دا اللہ تعالی دا کتاب آیاتون بیانی الفاظ غی خلیکن معنی و مطلب بدلے نو دا تحریف معنوی دے کل دا سی ویچ دا اوٹ دا شہادت دے دا خبر کئی کن او بیا دا غا آیات پا بینر بانی لکلی ومی یکتم ها فا انہو آثمن قلبو دا شہادت دے و چاچی شہادت پٹکنو دا غزل گنانگار شو دا تحریف معنوی دے دا اللہ تعالی دا کتاب نکل دا ذکر کئی نصر من اللہ و فتح قریب پا بینر بانی دا غلی کلی خود دین مراد بیا غا انتخابات تا اشارہ کئی او کل دا ذکر کئی ان اللہ یامرکم کلا دا ذکر کئی وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ دا ذکر کئی مختلف آیاتونا دا قرآن کریم اغا پا بینر بانی لیکی نو دا قرآن کریم اغا تحریف معنوی دے معنا او مطلب دا غی بیانی پا غلط طریقہ بان اغا طریقہ چی اغا دا اللہ تعالی مراد دا غایات ننی افتتمعونا آیتمک و ایتاسو ایمان ولو ایؤمنو لکم چی دیو با ایمان راوڑی ایمان شرعی استاسو دا دعوت دواجینا یا دیو با خبر اومن استاسو وقد کان فریق منهم او حال دار چی وای وڈل دیو نا یسمعون کلام اللہ چاوری دی کلام دا اللہ تعالی ثم یحرپونه او بیائی بدلولی معنی داغی من بعد ما قلوه رس داغینا چی پویشو داغی پا معنی و پا مطلب باندی من بعد ما قلوه تفسیر قرطبی ذکر کړی دی عرفوه و علموه چا غبه او پی جاننا مطلب بانی و پویا شوید پویا و پی راغلل و هم یعلمون او دیو پوی دل چی دا کار گنا دا و ایزا لقو الذین آمنون قالوا آمننا و ایزا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما پتح الله علیکم لیحاجوکم به عند ربکم فلا تعقلون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ دے آیات کے اللہ تعالیٰ دویم پریق خبیث بیانی پا یہود کی چاہ غا منافقان کلبا دو مومنان و مسلمانان و خوات امرت للا نو کلمہ بے اخکار اک للا کلمہ دا ایمان کلمہ دا اسلام او کلبا چی بیا دا یہودیان و مشران و خوال لارل اللویلوی ملیان تا ولارل نو بیا بے اغیتا دا اغیس ربی عمل گرتیا کولا نو دویم فریق خبیث اللہ تعالیٰ ذکر کئی کیا غا منافقان دی او داغی معاملہ اللہ تعالیٰ ذکر کئی دا علماء معاندین سر دا آیات کی لگ اشکال شتدے خودی پا آسان طریقہ بانویم انشاءاللہ پوئے گئے و اذا لقوا الذین آمنوا کل چی مخامخشی دا یہودیان دا کسانو سر چی ایمان راوڑ دے منافقان یہودیان نو قالو وای دیو آمننا مونږه ایمان ناوړه دي تفسیر جلالین لیکلی دي قالو آمننا بان محمد النبی وهو المبشر في كتابنا تفسير جلالين دغلي كلي كلا بچداد صحابة اكرام وخواد راغلل نقالوا آمنا بأن محمد النبي دا خبر بيوكلا چه نبي عليه السلام پیغمبر دي وهو المبشر به في كتابنا او دا دي پیغمبر فبارك دمون پا كتاب كي زير ورقل شئو صفات پا كذكر شئو دا خبر بيوكلا تفسير جلالين دغلي كلي وإذا خلا بعضهم إلى بعض او کل چې لاړ شي بازر دینا یعنی بعضهم نو مراد هغه منافقان دي چې دا صحابه کرامو خواله وراغلل الى بعض لاړ البابا جنور ہوتا د دین مراد هغه معاندین علماء تی مراد دي دیو هغه غټخیرتی او غټسټی مولیانو خواله ولاړل هغه حکومتي خلکلا جمهوریانو خلکلا قالوا وایغی اتحدثونهم بما فتح الله علیکم قالوا اغا معاندین علماء دغا کشران و توی دغا منافقان و توی اتحدثونهم آیا خبر ورکوی تاسو دغا مسلمانان و تابی ما فتح الله علیکم پا اغا سبانی چه علم در کردی اللہ تعالی تاسو تا فتح الله علیکم چه پوی در کردی اللہ تعالی تاسو تا فتح الله علیکم چه خبر در کردی اللہ تعالی تاسو تا ستاسو پا کتاب کی لیحاجوکم بیهی عند ربکم دیر پارا چی دلیل با اونی سی بتاسو باندی بیهی ستاسو پا وین کلیشو خبرو باندی عند ربکم پنیز درب ستاسو باندی افلا تعقلون آیتاسو دا عقل نکار ناخلی دان پا خبر باندی پویے کئی کلا بچی دا منافقان یهودیان دا مسلمانان خواد راغلل ندیو با بیل چی نبی علیہ السلام حق دے ستاسو دا دین حق دے نکلا بچی بیاد آغا معانی دین و علماء خواد لارل دا غا یهودو اغوی با طویل ایق مقلانو تاسو دی مومنانو تدا خبر کوئی چرا دی پیغمبر صفات زمون پا کتاب کی ذکر شوی دی او تاسو حق یئی نو تاسو خو غوایان یئی تاسو قمقلان یئی بی عقل یئی تاسو تا اللہ خبر در کردی دیو پا بارکی نو تاسو چی دیو تا بیانوی چی دا پیغمبر حق دی و بیا پی ایمان نر آوڑی مون پی ایمان نر آوڑو نو قیامت کی با زمون پر خبر بانی دلیل نسی دیو پا مون بانی کن چه تاس خو پا خپلم پا دی بانی خبر وی چه دارشتون پیغمبر دی و حق پیغمبر دی بیهی لیوحاد جو کم بیهی دیر پارا چی دلیل با اونی سی دیو پا تاسو باندی بیهی ستاسو پا بین کلشو خبرو بانی عند رب بکم پنی درب ستاسو باندی پا آخرت کی افلا تعقلون آیتاسو دا عقل نکار ناخلی آیتاسو دا عقل نکار ناخلی بما فتح الله علیکم تفسیر ماوردی مانا کری دا اغوی قص الله و بین الله چی اللہ تعالی تاستا اغا بیان کری دی دا غی وضاحت اللہ تعالی تاستا کری دی چی اغا حقانیت دا دی پیغمبر دی حقانیت دا قرآن دی حقانیت دا دی آخرین امت دی تفسیر ما توری دی دا غا ذکر کری دی او تفسیر ماوردی وی علمکم الله کیا غی تعلیم در کردی اللہ تعالی تاسو تا تاسو اللہ تعالی خبر کردی دا غینا لیحاجوکم بیہی عند ربکم کا پورا تفصیل او خوضاحت غواڑی نو اللباب صاحب اللباب دا غی تفصیل پورا ذکر کردی اغوی بما بینه اللہ لکم من العلم بصفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آبی توراتی تاسو تا اللہ تعالیٰ دا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفتونا بیان کری دی بتاورات کی نو تاسو چیر مسلمانان خواتلات شئے او داو توائی چیز من پا کتاب کی دا دی چی دا پیغمبر حق دے دا دا علامات دی نو قیامت کی و بیا زمون پا دی بیان کلی شو خبر بانی پا مانی دلیل نسی چی تاسو تا خپتا و تاسو لی نمانا دا پیغمبر لیحاجوکم بیہی عند ربکم یو بلا مانا ذکر کری جا تفسیر ماوردی اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم به عند ربکم تفسیر ماوردی او صاحب اللباب یو بلا مانا تا اشارہ کری جا اغوی اتحدثونهم بما فتح الله علیکم بما انزل الله علیکم من العذاب تا دین مراد عذابون دی ستاسو پا مشرانو بانی چا اللہ تعالی کم عذابون راوستیوں اے منافقانو کوئی تاثیر دی مسلمانانو خاتلار شی او تاسو توای جزم په پلارو په نکبانی داس چل شی او غره په پورته کړو د پاتہ شادو غانې ته جوړ کړو داس چل کړو داس چل کړو تاسو دا خپل نیکونه بدی بیانوي نو سوال چې دی خلکو سره موږ مخامخ کیو نو دا مونږ ته بیا پیغور راکې پدې باندې چې ستاسو مشران داسې و داسې مکوي دیو ته دا خپل راز دیو ته موای تو صاحب اللباب ذکر کړی دی هغه وای بما انزل الله علیکم من العذاب لیعیروکم به دیر پار چې تاسو ته پاغي باندې بیا پیغور درکې و یقولون فمن اکرم علی الله منکم سوک عزت مند پا اللہ تعالیٰ بانی ستاسو نا یعنی تاسو پا اللہ تعالیٰ بانی عزت مند یعنی او کن مونگا کہ تاسو پا اللہ تعالیٰ بانی عزت مند یعنی تاسو لے اللہ تعالیٰ بیا ولی عذابونا در کول سوک بیا عزت مندی دا اللہ تعالیٰ پنیز باندی نوی دا خبری ہوتا مکہ وی چیز مونگا نکہ دا سی شرم کڑے ہو دا سی شرم کڑے ہو بیا پی اللہ تعالیٰ دا سی عذاب راوستے ہو دا سی عذاب پی راوستے ہو دا مومنان مسلمانان تمو بیانوی بما انزل اللہ علیکم من العذاب لیعیروکم به ویقولون فمن اکرم علی اللہ منکم صاحب اللباب دا ذکر کری دی دا سی تفسیر موردی دا ذکر کری دی عند ربکم فدیکی اقوال دا مفسرین دو دری دی خو آسان مانا عند ربکم تا دین مراد آخرت دے پا آخرت کی ودا خبرہ کئی استاس پا خبرہ بانی بدلیل نسی تفسیر حدائق الروح والریحان دا ذکر کری دی افلا تعقلون ظاہر دا قرآن دا معلومی چی دام قول دے دا معاندین و علماء و دا منافقین و تا پا طور دا زورنی سرا افلا تعقلون آیتاسو دا عقل نکار ناخلی دا با دی غٹو غٹو پیر سٹو مولیان دی خپلو کشران تیولوی تاسو کی عقل نیش ترے چی دا سدا کار کود افلا تعقلون آیتاسو دا عقل نکار ناخلی اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون دا قول دے دا اللہ تعالیٰ را طرف نا دا دیو دا دورنی دا پارا او پا دیو بانی اللہ تعالیٰ رت کئے تاسو خدا خبری پٹوئی پا خپل منز کی اے مولیانو تاسو ری خپلو کشرانو توائی کی دا خبری مکوئی نوری اللہ تعالیٰ پی ندے پویا پری بانی چی تاس پا دی بانی پویے گئی کی دا پیغمبر حق دے اولا یعلمون آیا دیو نا پویے گی ان اللہ یقینا اللہ تعالیٰ یعلم پوی دے ما یسرون پا سبانی چی دیوے پٹائی و ما یعلنون او پا سبانی چی دیوے اخکارا کئی که پٹ سکو یو که اخکارای کوئی اللہ تعالی فاقی بانی پوی گی ومنهم امیون لا یعلمون الكتاب الا امانی دا درم سلورم پریق اللہ تعالی ذکر کئی سلورم پریق خبیث دا منافق دا یہودیانو او دا اغا خلق دی چی دعوت ورکی گمراہی طرف تا اغا خلق دی چی اغا دعوت ورکی گمراہی طرف تا درم پریق دی دا درم پریق خبیث چی صرف آمیان دی دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانی پورن پوئی گی و صرف پتش تلاوتون بانی پوئی گی دی آیات کی بیاد دو تفسیرون دی ترجمی تغک شی بیار تلاغی و دہت کم ومنہم ابادر دیونا امیجونا ومنهم او بعض یدینا امیون ان پڑھ دی لا یعلمون الکتاب چن پویگی پا مطلب د کتاب د اللہ تعالی باندے الا امانی یا مگر پتش تلاوتنو و انہم الا یظنون او ندی دیو مگر دروغ وی یو قول لن پسرین دارے امیون یو خدا مخکی میرے طویلی دو دری دلہ امی حقا چا طویلے کی چاگا دا مور نا پیدا شوی ہیچ لکھ لو ساگا نشکو لے بس دا غسیان پڑی نا پویئی پا عام و خلق کی دا صفت دا قبح دے او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوارا کی دا صفت دا مدح دے لا یعلمون الکتابا چن پویگی پا کتاب دا اللہ تعالی باننی الا امانی یو قول لن پسرین دا دے چی دا استثناء منقطع ندا بلکی متصل دا او امانی جمع دا امنیتن دا پمانا دا تمنا او دا قراء سر قراء تلا سر لوستل مانی سر دی او دا مستثنا متصل دا دا استثنا متصل منقطع تاسو دو تعریفون پا نحو کیویلی دی اسان تعریف اگر کپاغی بندیر اعتراضات رازی چی مستثنا دا جنس دا مستثنا منہو نوی اگی تا مستثنا متصل ویلے کی دی بانی ترادا سترے بدی تعریب بانی خو بارحال دا غا مشہورا تعریب دتا سکوما نو دا مستثنا متصل شولا نو دا امانی دا دا جنس دا مستثنا من ہونا دے چاگا کتاب دا اللہ تعالی دے نو مارا دا شولا چی دیو دا سلولی دا دا اللہ تعالی دا کتاب ندی خو صرف داغی تلاوت کے الفاظ وئی الفاظ پہ صحیح طریقے بنے ادا کئی نور پہ معنی پہ مطلب بنے نے پوئے گی اس معنی ودا سے کوئی ومن ہوا بعض ردی یہودیان نا امی یونان پڑھ دی رائے علمون الکتاب آچے نے پوئے گی پہ مطلب دا کتاب دا اللہ تعالیٰ بننے الا امانیہ مگر پہ تش تلاوت باندے تلاوت کولے شی الوستل کولے شی او امنیہ امانی پہ معنی دلوستل سرہ سورۃ الحج کے وراشی چاغے مشکل آیا تم دے القى الشیطان فی امنیته الدوراشی پمانہ د قرات سره دے تفسیر سمرقندیم دا معنی کړی دا الا امانیہ الا تلاوہ د دین مراد تلاوت تی مراد دے تفسیر ماتوریدیم دا معنی کړی دا تفسیر ماوردیم دا معنی کړی دا تفسیر عون الرحمن فی تفسیر القران اغیم دا معنی کړی دا پی امانی پمانا دا امنیتن پمانا دا قراء و دا تلا سرد او دا مستثنا متصل دا پا دی زمانہ کیم دا غسی خلق شتا دے چھ دا غی پا نقش قدم باندی روان دی دا اللہ تلا دا کتاب پا بارکی دا قرآن پا بارکی صرف پا تلاوت باندی پوئی گی خقرات کولے شی الفاظ صحیح ادا کولے شی خلیکن دا غی پا معنی و پا مطلب باندی نپوئی گی دا دی زمانی قاریان صاحبان بس صرف دا پورا گنی چی دا اللہ تعالیٰ کتاب تلاوت کولے شو بس دا پورا دا دویم معنی ہم پسرینو ذکر کردی دا مستثنا منقطع دا او امانی جمع دا امنیتون دا پا معنی حقا دروغ مسئلی چی ردیو معاندین و علماء و دروغ جن و علماء و دا دان نا جوڑی کردی وی بے دلیل و مسئلی اغت مراد دی ومنهم بعض ردی یہودیان نا امیون ان پڑھ دی لا یعلمون الکتاب چنه پویگی په کتاب باندې یعنی دا غی سره دلیل د الله تعالی د کتاب نه نشته دی الا امانیه مگر دیو تا ویداری کوي دا دروغ او جوړ کړل شو مسلو د خپل علماو هغه به دلیل مسلې چې خپل علماو هغه یو ته بیانې نو دیو صرف دا غی تا ویداری کوي مستثنا چې منقطع شي نو تاسو ویلی دی مستثنا منقطع هغه ته وایي کہ مستثنا دا جنس دا مستثنا منہونا نہیں نو امانی دا دیو دا ملیان و دروغی جوڑی کلی شوی مسئلی دی چاگا دا جنس دا کتاب دا اللہ تعالیٰ ننے دی دلیل دا پار او سر قرآن و حدیث نشتا دی بلکہ سر او سر صرف دا دیو دا ملیان و دروغ جوڑ کلی شوی خبری دی نن سوام دیر خلق دا سی دی جمہوریت کی اخت دی بیدینی کی اخت دی یار پلانی شیخ صف دا ویل دی پلانی مولی صف دا ویل دی یار پلانے دا دی قائلو پلانے دا دی قائلو نا دلیل پیش کر دا اللہ تعالی دا کتاب نا ادلہ دا شرع حسلور دی کنا دا غینا دلیل ما تا پیش کر پلانے و پلانے مو آیا یو تعداد دی دا علماء و حوالی دی یو چرے دلیل دی نو دلیل آغا دا اللہ تعالی دا کتاب نا پیش کر ومن ہوا بعض دیون آن پڑھ دی نا پوئے گی پا کتاب دا اللہ تعالی بانی نو دلیل و سر دا اللہ تعالی دا کتاب نا نشتا دے الا امانی یا مگر دیو تابیداری کئی دا آغا خبرو چی دیو ملیانو دا زان نجوڑی کری دی بی دلیل خبری دی او آغا دا جنس دا کتاب دا اللہ تعالی ننی دا غو گوری یو عبارت نی مسرولی کئی تفسیر سراج المنیر لکری دی الا امانی یا اکازیبا دا دین مراد چی دی آغا اکازیبا دروغ تی مراد دی تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها دیو دا غخپل و رؤساو دا خپل و مشران و ملیان و نراغستلی دی پا اعتمدوها و پا غیبا نبی اعتماد کرده تلقوها من رؤسائهم پا اعتمدوها تفسیر سراج المنیر دا ذکر کرده تفسیر ما توردی ذکر کرده اغوی ایو حدثهم العلماء و الرؤساو چه دیو تا بیانی کرده اغا خبری دا دیو علماء و دا دیو رئیسان و دا دیو مشران و دیو پا غیبا نبی اعتماد کرده تفسیر جلالین هم دغه معنا کړی ده او تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی استثناء منقطع بنا پدی باندې بیا دا استثناء منقطع ده تفسیر حدائق الروح و ریحان اغیم دغه دوانه توجیهات ذکر کړی دي نو الا امانیه په معنا د اکاذیب سره په معنا د دروغ خبرو سره و انهم الا یظنون او ندی دیو الا یظنون د دې سره معنا مراد ده دو درې معنی علماء ذکر کړی دي اسانه معنی چې هغه تاسو کوئ دي چې هغه برابرۍ دی بانی بزان کڑاوی خام خاپ لبدی ترجمہ بانی و انہم الا یظنون او ندی دیو مگر دروغ وی دا مانا میں اکللا نتاس بوئی چی یظنون خمنگ مانا کو چی دیو گمان کئی دی دیکی گمان مانا نبرا بری نو اگوری تفسیر ماردی لکری دی و انہم الا یظنون انہم الا یکذبون ندی دیو مگر دروغ وی دیو دا مولیان چی دا کم مسئلی بیانی نو اللہ تعالی دیو دروغ وی دیو دروغ وی یک زیبون مانا سر دی تفسیر قرطبیم دا غمانا کری دا یا زنون پا مانا دا یک زیبون سر دیو دروغ وی او ابو حیان نمتلالی تفسیر بحر المحیط کی مانا ذکر کری دا غوی قال مجاہد یک زیبون وی دین مراد چیر ایک کذب دی دروغ تی مراد دی ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تباری کے ڈیرا بہترین معنی کری دے اغو یتقولون الاباطیل دیو دروغ جوڑائی باطل خبری جوڑائی دروغ جوڑائی باطلی خبری یتقولون الاباطیل ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کری دے او ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ معنی کری دے اکاذیبا سمعوها من علمائهم انهم الا یظنون ندی دیو مگر دروغ وای اغه دروغ چې د دیو علما او دیو ته جوړ کړی او دیو داغه نوریدلې دي تقریبا ټول هم بسرین دا معنا کړی نو دا معنا بدی ده کی کوي انهم الا یظنون یو بل معنا کړی دا ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ په تفسیر بحر المحیط کې اغه وای یظنون په معنا د یشکون سره ندی دیو مگر شکیان دی دیو شک ای شک چاہے دا پیغمبر حق دے کنے دے حق دا دین حق دے کنے دے حق دا طالبان مجاہدین چسا کئی پا دے بانی دا اللہ تعالی دین و قانون راضی کنے پا دے کی شک من دی انہم اللہ یشکون فویلو للذین آنو تبائی در پار دہا غا کسانو یکتبون الكتابا بی ایدیہم دا سل اورم قسم دے چاہی دا زان نبی دا اللہ تعالی پا دین کی بے تحریب کاؤں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھ دی وای داغه خلق کو چې دعوت ورکاو گمراهی طرف ته دروغ جوړول په الله تعالی باندې در سره پارا دیر پارا چې د خلکو نه مال حاصل کی پاغي باندې دنیا حاصل کی پاغي باندې تحریف لفظی وکاو تحریف لفظی او مفسرین ذکر کړی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وای تفسیر ابن ابی حاتم او دغه سی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی د نبی علیہ السلام صفات په تورات کې کوم ذکر شوی وو د نبی علیہ السلام صفات دا ذکر شوی وو لن مختصر ارتوی ما نبی علیہ السلام حسن الوجه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیسته مخ والا انسان دی حسن الشعر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویختان دا خیسته ویختانو اکحل العینین نبی علیہ الصلوۃ والسلام تورستر گیو د نبی علیہ السلام دا سترګې چوي دا پیدایشي تورې ویل کدا چې تورې کړي او بیا د انسان د سترګو دا تور چې تورې او سپینې سپینې دا ډېر خایسې په انسان کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګې دا غسی او ربعۃ القامت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قد و قامت دا ډېر برابر او ډېر مزیدار خایسته و نو دیو دا صفت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صفات بدل کړ نو په هغه کې ولي کله ازرق العینین چې دا شین سترګې ده او دای ولي کله چې دا غي ویختانم بدل قد قامت هغه څنګه د نبی علیہ السلام چې کم صفات ذکر شوی هغه دی بدل کله نو د خپل کشران ته ودې سی ویلل وای دا هغه پیغمبر نه دی چې کشران بو ته ویل چې ولي نه دی وای راشه تاسو خپل کتاب منه کنه هغه ته او بالکل ایمنو وای راشه په تورات کې دا ذکر شوی دا خو شي دا اخیره پیغمبر چې راځي هغه شین سترګې او د سترګې خطوري دي وی آغا قد و قامت تو بارکی دسی راغلیو دا قد و قامت خورده آغا شنده که نده دا آغا دا ویختان و بارکی راغلیو چه دا آغا ویختان بدسی دا ویختان خورده آغا شنده که نده دا بدل دی او دا خبر دا آغا مخ چره دا نبی علیہ السلام صفت چه کم ذکر شو دیو خو آغا بدل که کنه نخپل و کشران تا بیول وی تاسو خپل کتاب منعی کنه منگ منو بالکل وی راشه استاسو پا کتاب که در خیم نتا چرا دی پیغمبر دا آخری پیغمبر صفتونه دادی او دا خود آغی نبدل لی په دې طریقه باندې به اغه خپل کشران خپل شاګردان به رضان سره پاتې کول چې بده پیغمبر باندې ایمان نه نوړي او دا کار به ولي کو در دې لپاره چې د جیب به ډکی کدا په دې پیغمبر ایمان راوړي او زمانه دا لاړ شي دا شاګردان بل لاړ شي خو بیا به زما جیب نه رکی مال او یا تحفی ته حایب څوک راوړي نو د دې لپاره چې د يهودو مليانو دا کارو که تحریف لفظي د الله تعالی کتاب کې په تورات کې تحریف وک الله تعالی په غیر ذکر کوي فویل للذین ان تبعید رفار دها کسان یكتبون الكتاب بایدیهم چلیکی کتاب خپل لاسونه باندې یعنی صفات بدلی او خپل پکلیکی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای پدی امت کې یو مرض چ دی هغه دار چې قال الله او قال الرسول وای احادیث موضوعی د ځان نه حدیث جوړ کړل شوی او بیا وای دا الله ویل دی دا الله پیغمبر ویل دی یو خبره ته نه معلوم چې دا الله ویل کې دا الله پیغمبر ویل دی نو دا سم وای یکتبون الکتاب چې لیکي دی کتاب بی ایدیهم فلاسون قلوبا نه ثم یقولون او بیا وای دی خلق ته هاذا من عند الله دار طرف دا اللہ تعالیٰ ندی لیشترو بیہی سمنم قلیلا دیر پارا چو آخلی پاغی بنی قیمت لگ دنیا لگا الدنیا بی حضافیری ها قلیلون اغا مخی حوالا خودتا معلوم دکن اغا حوالی اغا الفاظ سی ریزان سر یاد ساتی ویلن دا ستا ویلے کی نو ویلن تبایی دا ویلن حلاکت دے عذاب دے علی عذاب الشدید دغسی پا حدیث کی راغلی دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یو روایت ذکر کړی دی وای ویلن دا نوم دی د یو وادی په جهنم کې چې کافران به پاغي کې سلويخ کا لخت رواني او بیا به وښتون رسیږي امام ترمذی غو روایت ذکر کړی دی امام ابن کثیر غو روایت ذکر کړی دی سلويخ کا لبدا پغه کندر جهنم کې خت رواني او بیا به وښتون رسیږي یا یو بل روایت کې راغلی دی اگر کاغه حدیث ضعیف غریب دی وی ویلن دا پا جہنم کی دیو غر نم دے دیو غر نم دے پا جہنم کی فویل للذین تبعی در فار دہا کسانو سخ عذاب در فار دہا کسانو یا دا جہنم اغا کندلا یا پا جہنم کی آغر در فار دہا کسانو چغلی کی کتاب پا خلو لسنو باننے او بیاوائی خلقو تاچی دا دیر طرف دا اللہ تلانا لیشترو بیہی ثمنن قلیلا دیر فار چو آخلی پا غیبانی قیمت لگ دنیا لگا شیخ کابل گرامی رحمه الله تعالی هغه به دا ذکر کوله وای د بدعتیانو کتابونه اخیستل د بدعتیانو کتابونه خرڅول دواړه ناجایز دي ځکه په هغه کې غیر شرعي خبرې دي کن فوائل لهم مما كتبت ایدیهم نو تبعی در دیو د پاره د وجه د هغه نه چې لیکي لاسونه لدیو وویل لهم مما یکسبون او تبعی در دیو لره د وجه د هغه مال نه چې دیوې ګټي پاغه باندې کې دیوې ګټي پاغه باندې تفسیر غرائب القرآن یو بل معنی ذکر کړی دا ویلن اغه وی ویلن عنی ثوری رحمه الله تعالی انه شدید اهل النار وی د جهنمیانو د بدنون نشکما وینی نوی وینی زوی وزی نوونه تی وزی وی داتی مراد دی ویلن مراد شدید اهل النار د سفیانی ثوری رحمۃ اللہ علیہ دا نقل لی غرائب التفسیر دا ذکر کړی دی وویل لهم مما یکسبون او تبای در دیو دو پارا دو وجه ده اغا مال نا چی دیوی گتی پا غیبانده پا ده اغا زان نیو تشه جوڑ کرده و بیا پا غیبانده روپای گتی دی آیات کی دریدل لفظ دو ویل ذکر شویده نو زان پا دیوانی پویه کئی دا دریدل اولی ذکر شویده دا دیو دریو گناهونو تا پکی اشاره ده اول ویلون تبای در دیو دو پارا پا سبب دا نسبت دا دروغ بانی اللہ تعالی تا بدی دروغ و نسبت اللہ تکیا هذا من عند اللہ نو ویلن دویم دا دروغ جوڑی پا اللہ تعالی باندی نو ویلن او دریم دار چی دیو پا دی بانی عوض و مال حاصلی نو ویلن نو دا دری گناہون دی دا غیر پارا ویلن ویلن ویلن دریم قول نمپسری نو دویم دار اشارہ دا دریو ادوارو تا ویلن تبایی در دیو دا پارا پا دنیا کی نو دا دویم ویلن تبای در دیو دا پارا پا قبر کی نو ویلن تبای در دیو دا پارا پا آخرت کی پا دنیا کی دیم تباشی نو پا قبر کی دیم دیو تباشی نو دا غسی پا آخرت کی دیم تباشی نو دا دعا دا شر دا اللہ تعالی دیو پا دنیا کیم تبا کی نو پا قبر کی دیم اللہ تعالی دیو تبا کی نو دا غسی پا آخرت کیم دیو تبا دی او اللہ تعالی دیو تبا کی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميلرمشي اوریدون کی بخوی د صحت جامو کی بپټ وی الله تعالی دې وکړي چې ټول اوریدون کی خوی په خیر خیریت سروي قدرمن اوریدون کو سرنګي چې تاسو ته معلومه ده زمونږ درس قران روان دی او دغه الحمدلله چې تر دې دمه دا درس را ورسیدو هم هغه دویمه حصہ چې داغه اوریدون کی ډیر په انتظار او چې دویمه حصہ به د درس قران کله شروع کیږي نو ان شاء الله هم د نن نه د درس قران دغه دویمه حصہ شروع کیږي چې د سورۃ المؤمنون د اتلسمی سپارین ما زمون د عمر رډیو نوې استاد محترم مولانا ترابی صاحب چې هغه دغه دویمه حصہ شروع کین نو لنډ شنتم به اخلو د زمينه ورسته ان شاء الله دویمه حصہ شروع کیږي انتظار ورته تیر کړئ خبر کړو خدا د چې په حال د کور نه ځان خبر کړو چې جګړو پر قبرونو بیرغان د شهیدانو راځي چې ور پور کړو هر ارمان د شهیدانو شہیدانو ہر ارمان د شہیدانو ہر علم بسم بال کما شومان د شہیدانو راځي چې ور پور کړو هر ارمان د شہیدانو راځي چې ور پور کړو هر ارمان د شہیدانو باران پری وری دلای دای د امن ل اسمانا باران پری وری دلای دای د امن ل اسمانا راشن شول پر قبر نوسر ګلان د شهیدانو راځي چې ور پور کړو هر ارمان د شهیدانو شہیدانو علم سنبھال کما شمان تو شہیدانو راجے چیور پور کڑو ہر ارمان تو شہیدانو علم سنبھال کما شمان تو شہیدانو راجے چیور پور کڑو ہر ارمان تو شہیدانو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون محترم دا قرآن کریم اصول تاسو ته مولانا صاحب بیان کړی دي خو زه یو خبره کول غواړم او هغه دا چې د الله رب العزت کلام دا یو عظیم الشان کلام دی علماو لیکلي چې الله رب العزت په داسې دور کې دا کلام نازل کو لکه یو دور داسی چی پائے که پا خلقو بانے قاد سالی راشی سوکل راشی بارانو ننکی پا کلونو کلونو بانے او بے اللہ رب العزت یو دم رحمو کی او پاغی بانے بارانوش او طول علاقاخ اغا خروب شو دارنگی پای کې خسته خسته ګلونه او دارنګي خسته خسته بوټي راوټ کی نو قرآن کریم ام اللہ رب العزت قدا سے دور کے نازل کھلے ہو چ د کوپر او د شرک تیاری وی ظلمونه وو د انسانانو نه وحشیان جوړ شوی زناور ته جوړ شوی الله یې نه پیژند د الله په ځای باندې مخلوق ته سجدی کولی دا عبادتونه کول الله رب العزت په داسې دور کې خپل کلام راولی او د دې کلام په وجه باندې خلکو ته هدایت وشو رڼا ورته میلاو شله خلق چاغد زناور په مثال الله ته داسې انسانان جوړ کړل چې ټول مخلوق د پاره یو نمونه وګرځیدل او د هدایت ذریعہ وګرځیدل. بے محترمو، په دې کتاب نه علاوه په بل څیز باندې انسانانو ته صحیح لار ملاوېدلې او ښودل کېدلې نه الله به بل څه ورته نازل کړي وي. د دې وجنه علما ذکر کوي چې دا د الله کلام دی او دا د مخلوق د هدایت د پار راغلی، د دین علاوه بل هیڅ لار نشته چې انسان په هدایت ته لاړ شي. دیر وجنه حدیث کی راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: الا ان روح الاسلام دائره، خبردار د اسلام اجرند چې روانه ده، پدار مال اسلام ہے صدارا، اسلام چې کم طرف ته ځي هغه طرف ته وسره ځي. ځکه نبی علیه السلام ژوندی و، موجود و، وحی راتلله، صحیح نظام و د هغې په موجودګۍ کې. نو نبی علیه السلام صحابه ورته وایي د اسلام سره ځي، او بیا وایي الا ان الکتاب والسلطان سیبطریقان، خبردار د الله کتاب او برسر اقتدار خلق بادشاه شي، برسر اقتدار دا هغوی په منځ کې به اختلاف راځي. خو الله رب العزت فرمایي فلا تفارق الکتاب، د الله کتاب نه جدا نشه. نو نبی علیه الصلاة والسلام مونږ او تاسو ته دا وصیت کړی چې د الله کتاب نه به جدا کېږئ نه، په دې سره هدایت حاصلېږي. نو عظیم الشان کتاب د هدایت والا، چې مونږ او تاسو په دې باندې عمل وکړو، عمل پرې ضروري دی. اول علم د قرآن کریم، بے پاغی بانی عمل، او ورسره اخلاص ضروری دی. دا کم سوره چې ولوستل شو دې ته ویل کېږي سوره مومنون. دا مکی سورت دی، د سورت انبیاء نه وروسته نازل شوی او مخکې د سوره سجده نه څلور اویایم دی. مکی سورت دی، مکی سورتونو کې اکثر دا انبیاء علیهم السلام واقعاتی او دارنگی کم خاص احکام پکې نه ذکر شوي، د واقعات پکې اکثر دا انبیاء علیهم السلام ذکر کی. نو دې صورت کې به مرسته به واقعات د انبیاء علیهم السلام راځي. احکامات مدنی صورتونو کې ذکر کی، او دې صورتونو کې د نبی علیه السلام سره د مشرکینو جګړې، دا هغې هغه عذابونه ذکر کېږي د مخکینو امتونو. نو مکی صورت کې اصل دغه مسله ډېره ذکر کېږي، که محکامات چې راځي یا زکات ذکر کېږي یا نور. هغه علما ذکر کوي چې مکه کې د زکات کم مقادیر نه و، لکه وروسته به دا مسله راشي. نو دې ته سورة المؤمنون ویلی کېږي. د مخکې سره ربط سره مخکې سوره حج کې آپاز ذکر کړل د حج، اوس دې صورت کې آغا او سر ذکر کړي چې په هغې سره حج قبلېږي، چې هغه په انسان کې راشي. او هغه هغه اعمال ذکر کوي چې په هغې سره جهاد قبلېږي، په هغې سره هجرت قبلېږي. بل ربط ادارې مخی صورت کی ذکر کا بیان دا عذاب عظیم، زلزلے ذکر کلی وا. دی صورت کی صفات ذکر کئی، آغا صفات چھ پاگی سر نجات دا زلزلے نرازی، دا عذاب عظیم نرازی. دارنگی سورہ حج کی و آغا و ساب، او دارنگی عمال دا مشرکینو، نوز دلتا ذکر کی اوصاب د مومنانو سورہ حج کی رد کلے او پشیر کی پہلی بانی ندی صورت کی مبدد شرک کی پہلی اغرت کی چاغت ویلے کی شرک فی ربرکات دارنگی سورہ حج کی ویلیو ولکل امت جعلنا منسکا دا ہر یو امت دا پارا منگا یو طریقہ قربانی مقرر کلی دلتا وی کل حزب بما لدیہم فرحون ہر وڈل چتر آغا سرائی پہ آئیبان خوشحال اور اب تھی اسمیم دار اللہم جلنا اصحاب الحج الیک مثل سائر المؤمنین الکاملین اللہ رب العزت من خاوندان دہا جو گر دیتا تا پشان تر ٹول مومنانو چا کاملی او دعوت صورت سرا دعوت دی صورت چ مرکزی مضمون اور تغیلے کی نہ پھر شرک پھر برکات داغی ماخذ دے سورلسم آیات سورلسم آیات پاخر کی ذکر کی فتبارک اللہ احسن الخالقین بس برکتن والا دے اللہ غزات چکستہ پیدا کون کے رہے دابا سورلسم آیات کی ذکر کی او یو کم دیش آیات کے بم ذکر کی دارنگ ورسرا تفصیل دا توحید ام دے صورت کی یو نوی نمبر آیات دارنگ یو سلشپاڑسم کی یو سلولسم کی اور رد شرک پل عبادت ام کی دی صورت کی درشتم آیات او دارنگ سلور دیش آیات کی اور رد شرک پل دعام کی دی صورت کی آب ذکر کئی واللسم یوصل واللسم آیات کی او دارنگی نفیر شرک پی تصرب ہم کئی دا غیر اللہ نام دا ذکر کی آتی آیم آیات کی او آتا آتی آیات کی او یو نوی کی اور رد شرک پی لیلم ہم دے صورت کی دو نوی نمبر آیات او دارنگی رد شرک پی اتخاذ الولد آغا ذکر کی یو نوی نمبر آیات کی دی صورت کی بے ذکر کی اسماء حسنا بحسب تکرار یولس یولس ذکر کی دی صورت کی اجمالی خلاصہ خرطول صورت دارا بیان دے دا اوصاف پر مومنان سرلس او داغی مقابل دے اوصاف دے مشرکین سرلس او دارنگ یدلہ یا عقلی دی دولس او نقلی بے ذکر کی شپک دا پاردن رد شرک پل برکات او تفصیلی خلاص امدادا دی صورت کی پینز بابو ندی اولنے باب دی رشتمایات توری اب بیدی کی واو صاحب دی ممنانو ذکر کی دا پارد پلا او بشارتی اخروی ذکر کی لسم نمبر آیت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا بسم اللہ فبارک خطاس تا وصولو کی مسئلہ ذکر شوی داغی تفصیل لیکن زیو چا خبر دی بسم اللہ فبارک کوم چا داغی صحیح معنی منگو تاس تا معلومش اول دا از دکوال غاری چا دا حروف دو قسم بانی دی لکدت تا که بارا غلی با تو بسم اللہ کی حروف چی دی دو قسم بانی دی حروف مبانی او دویم دی حروف معانی حروف مبانی سے طویلے کی چداغین کلمہ جوڑے گی لکا الف با تا سا دارا جمع کی داغین یو سے جوڑ سی لکا الف حا دار لایت کا احد جوڑے گی دی طویلے کی گی حروف مبانی بل دی حروف معانی حروف معانی سمانا چاغا یو معنی لری دلتا چدا کم با راغل دیتا با جار راوی لیکی حرف جر دی جر ورکی لیکن معنی صدا کدا یو معنی لری پاغ معنی که دا مپسرین اختلاف دی لکزی مخشری رحمه اللہ دارنگی بیزاوی آغی ذکر کلی دی دیر اقوالی دی که ذکر کلی دی خو آغی دا غور کلی دا چه بعد پاردی استعانت دا سر دا معنی دا مصاحبت یعنی بی که مقصود سر استعانت ور سر مصاحبت هم دی استعانت بی یو لغوی استعانت دی لکه شرم تامین ذکر کلی کتبت بالقلم مالک لوکل په قلم باندې مانسا پس په مدد د قلم باندې چې ما په لیکلو کې د قلم نه مدد واخس دغه با استعانت ده خو لیکن دغه لغوي استعانت یو د شرعي استعانت دلته په بسم الله کې به مراد چې دغه شرعي استعانت چې هغه د الله رب العزت په نوم سره شروع کولی شرعی استعانت بلدار چې اصل کې دا بسم الله چې دا در قران کریم په ابتدا کې ذکر شوی او دا رنګ د هر صورت په ابتدا کې راځي پدې کې علماو لیکلي چې توحید دی او پدې کې دا مسله را چې ټول مخلوق الله رب العزت ته محتاج دی تدیر وجنه ابن جریر رحمه الله د دې په تایید کې لیکلي دي چې بده بسم الله کې توحید دی وای مشرکین به چې کله کارونه شروع کول نو ویل به بسم الله تی بسم الله او بسم الله عزا په نوم د الله سره دارنګې په نوم د عزا سره داغینه به مدد نه وختل نو الله رب العزت داغې پرد کې دا کلمه نازل کړه چې دا سوی وي بسم الله الرحمن الرحیم دا اصل کې داغې درد د پاره راغلی و مان د الله په مدد باندې دا کار شروع کوم نور دیر وجنا علماء لیکلی چې دا بسم الله ول کلمه را توحید ده به د بسم الله کې اسم چې ده دا اس دا لفظ ګور یو اسماء او صفات د الله رب العزت دي کې فرق اسم کله نوم ته ویل کې لکه یو سړی رچانه ته پوسټ کوي مسموک ستانم سره من عالم دې سره کله اسم دا هغه صفات ته ویل کې او کله عام ته ویل کې دلته اسم الله چې دی عام دی دا رنګ اسم الله نفس الله دا عالم شو اسم الله دا الله رب العزت ټول اسماء او صفات دته ملې کی قران کې الله وی ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها دا الله رب پرخېستو نمونه دی په هغه باندې رو بل الله رب العزت سلام دلته علماء لیکلي چې دا د اسم لفظ ذکر دی لپاره راوړل چې تعمیم پکې راشي ولی الله رب العزت په باب د دعا کې ډیر تعمیم کړي لکه ویقول ادعو الله او ادعو الرحمن دی خلکو ته وایي چې الله رب بلی او خدارنګ مهربان بچا رحمان رب بلی اوس کو چېرته دا اسم پکې نه ویل نو تعمیم پکې نه راته دا اسم لفظ دیر پیدیر پار راوڑه دی چه بده که تعمیم راش دیر وجنا کوی او سڑیت دا اللہ رب العزت تو نمبانی مدد غواری دا بسم الله ویهم دا مدد شرش او کچیر تا رحمان که رحمان نگواری هم دا غش مدد او کو رحیم نگواری هم مدد شو نو هر نوم د الله رب العزت استعمال اوله شر مدد د پاره د دې وجه نه سم ذکر کړي چې تعمیم راشي به دک الله په باب د دعا کې منا تعمیم کړي نو کچیر دا اسم لفظ به کنه راولې نو تعمیم به کنه پیدا د دې وجه نه او پسرین لیکي چې دا اسم دا لفظ اسم دې پیدا پاره راولې چې باب دې سیانت کې اصل کې تعمیم وش ده دیر وجن سور رحمان که برا شروشت تبارک اسم ربی که دل جلال و الاکرام آل تیم اسم ربی که ویلی ری آئی کم دیتا اشاره ده چه گوره برکت خاص ده اللہ پو نوم کنه ده پا ده غلاب است بلکه نور و نومون تم شامل ده پا آگیم برکت حسیل ورش ده دلتا مقصد داره چه استعانت ده اللہ پو نوم ده اللہ پا لپس پوری خاص نده نو بسم اللہ لپس ده رب پارا ویلی بیچ ده مارتوی ویل دا باشر با جاره ده نو اسمی بسمی دا جار مجرور شو دا یو متعلق واڑی بے دا متعلق کل پٹی او داریں گے کل احکارائی یعنی کل پا لپس کے احکارائی کل پٹی دل تا خو احکارانش تبیلی تی پاق دور دیر وجہ نمعلوم دا چپٹ دے بے کل چپٹ دے نا داغی دا اللہ رسول کم تعین نہ دے کرے صرف مپسرین نحوین اچاویلی دل تا اب دا او پٹ دے سو کوئی اب تا دے او پٹ دے سو کوئی ابتدائی پٹ دے سو کوئی اقرا و پڑھ دے سو کوئی استعین دے سو کو چہار کار شروع کیا نا دا آکار اصل پیل پہ پٹ لتا قرا شروع کیا نا قرا تو آیا خوراک شروع کیا نا اکول آیا ہر کل چدی کے دو نہ تعمیم دے اللہ رب العزت دے رواج نہ تخصیص نہ دے کرے چدا پخپل عموم بانے پاتش ندل تو غور دار چدا باد پارسی آنت دام چکل بعد استعانت دا نو بس پیل استعانت اللہ کی دا نو بے بل پیل تا ضرورت پاتی نش نو مانا بے سی دا دون تفسیر صرف دا مانے رپارا کم دا سی مانے رپارا اکثر مانا گانے بسم اللہ چری دا خلقی سی نک نو دلتا دا بسم اللہ مانا بسی شی چکل پا کی بار پار دا استعانت شی او داریں گے پیل استعانت دے اور لکے خود نہ بے بل پیل تب کی ضرورت نشترے نہ مانا دارا بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص کو نمد اللہ تعالیٰ چ رحمان اور رحیم دے مدد غاڑو نستعین مانا مدد غاڑو آخر کے اور تدارویس بعد پار استعانت دامانت استعانت پہ کرا اللہ او کو یو بل پیل سرک دیم ٹھیک دکھے دا سرا خود بیچ کما مانا دا دبا ابا نہیں رے دوسری بوے چھ خاص پہ مدد دنم دا اللہ تعالیٰ چھ رحمان اور رحیم دے شروع کوم دار دی اصلی مانا دا او داریں گی لفظی مانے دا جوڑی دا مانے چھ سوکی چھ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنامد اللہ چھ رحمان اور رحیم دے دا مانا سینا دا داغی وجہ دا صدا یو خود پا پختو کی ویل چی شروع کم مخ کی شروع کم ویل حالانکہ دارست ویل پکاری اکثر سونا چوی چی متعلق لکا لغویان یاد آرنگی مپسیرین چی ذکر کی متعلق برست عرب بس کم متعلق چی دوی مپدائی کی اغمانہ دا باچ کم دے و خور لیش آغا پکی ونک لیش چی آغا اسنی مانا و مقصدی ذکر تاست بے وصول کی ویل شوی چی دا با چی دا دا دا سی با دا چی بدی کر طول قرآن کریم را جمع رے لکا عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ بارا کی رازی آغا کاتی بوین دا قرآن کریم تا ویلیو چی دا با چی را دا بسم اللہ دا غط لکی اگدے لکی او دا ما مولی با مگنی بدی کر دیر سا مولی مانا پراتر دا دا غمانا سینا دا چی شروع کن پنم دا اللہ چام مہربان او خاص مہربان ہے دا دا سوایا پا مدد دا اللہ تعالی دارنگی پا مدد دا نوم دا اللہ تعالی دا سبوے سبا کی مدد تکی با پکی رو باسی دا دا غبا مانا چکم دے با پکی راش بے تخصیص بکی پکار دے ذکر متعلق رست رے علماء لکھی چکلا دا متعلق رست پا متعلق بانی ناغی کی تخصیص راجی تخصیص پیدا کی دبے بدا سے مانا کے خاص پنم دا اللہ تعالیٰ چ رحمان اور رحیم دے مدد غاڑوں دا خاص با سر ذکر کے یا بد سوے خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالیٰ چ رحمان اور رحیم دے شروع کو قرآن کریم وائے دو دا مانا گانی پا دی طریقے سر دی بسم اللہ پکار دی یو مانا دارا خاص پا نمد اللہ تعالیٰ چی رحمان اور رحیم دے مدد غارو نستعینو دا خاص دی بکی رویست اول سرک دوی مدارا چی دسی وایا خاص پا مدد پا دا اولانی مانا کی مدد روست دارے پا دی بلا مانا کی خاص پا مدد دو نمد اللہ تعالیٰ چی رحمان اور رحیم دے شروع کوو او قرات کوو دیر وجن علماء لکھلی چھ دا ابتدائی مقصد دے چھ دا صحیح ادا کردش دار بسم الله معنا بسم الله الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالی چی عام میں ربانا و خاص میں ربانا لے شروع کود دی صورت قد اپلح المومنون حدیث کی راضی دی بحقی دانس رجعوں پر روایت بانی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی آغاوی کل چی اللہ رب العزت لما خلق اللہ جنت عدن کل چی اللہ رب العزت جنت عدن پیدا کام نو اللہ ورته ویل خبر وک او دارنګ یای کی ونی ولګولې په خپل لاس څنګه چې دا غیر شان مناسب دي نو الله ورته ویل تکلمی خبر وک ناغي دا خبر وک لقد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دي مؤمنان دلته کې یو صفات ذکر کې او دا باندې اول چې کوم دی غنه ته جا هغه مرتب کړی ده علماء لیکی چی دا اول سر نا یو قسم لبشارت ورکلی آچا تا چایی که دا سپاتی چی تا کامیابی لکه یو سری که یو سپاتی آو تا ورکر مخی نوی یارت تا کامیابی بیوی ولی تا که دا دا سپاتی دا غصر خوشحالش آو کل دا سی سری تاوی چی تا که دا دا سپات دی دا دی پا وجه تا کامیابی نو سپات دیتی مخی کلل او چې کله ورته وی چې ته کامیاب یې نو دا د هغه لپاره ډیره د خوشحالۍ خبره نو نتیجې درته مخکې کړې ده چې دا آینده صفات چې کوم را روان دي د دې سړی چې هر چا کې دی نو دا کامیاب د پلاح معنی خو تاسو ته سوره بقره کې شوي اول ته تفصیل کې خو یو معنی دا ده پلاح څه ته ویلې کې نیل الخیر والنب حاصل اول د خیر او دارنګ ونفل باقی اثر و اواغه نه په چ داغي اثر باقی وي دته ویلې کیږي پلاح یو سړی ته خیر ورسی یو دارنګ داغي نه په به باقی وي ختمې دول والا نه همیشه همیشه را پاره او دا په ایمان سره کی چې به په دې باندې جنت ملاوي یقینا کامیاب دی مؤمنان دا ایمان چې دا مرکزی صفت دی اولنی صفت حدیث کی راضی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی علیہ السلام باندې وکړه وحی راتله نو داغه د وحی راتلو په ټیم کې به داغه مخې ته داسې بڼارې اورېدل کېدل کوم چې بڼارې کوي نو یو ورځ په هغې باندې وحی نازېدله په نبی علیه السلام باندې د څه ټیمه پورې وه بیا وحی لاړله د نبی علیه السلام مخ قبلې ته او دعا یې شروع کړه لاسونه اوچت او دا دعا یې کوله اللهم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تعنا واعطنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توسر علينا اللهم ارضنا وارض عنا نبی علیہ السلام دا دعا وکړه چې الله رب العزت مونږ زیات کو کما و ما یعنی مؤمنان زیات کا او دا رنګ زه مونږ عزت وکړو مونږه مس وکوام او مونږ ته راکړه وکړو دا رنګ مونږه مو محرومه کوام او مونږ غره کو په مونږ باندې بل څوک مو غره کوا الله زمونږ ناراضی شه مونږ راضی کو زمونږ نم راضی شه بے نبی علیہ السلام فرمائے لقد انزل علی عشر آیات ما بانی وس یعنی لس دا سیاتون نازل شوی او نازل شلو چی چوک دا پدی بانی عملو کن اللہ بے جنت داخل کی او بے دایتون اولست قد افلح المؤمنون تر دل اسم آیات توری ترمیزی کی دا روایت را دی د دې صورت په اخر کې بیا د سوې انه لا یفلح الکافرون آلته وی کافر نشي کامیابېدلی او دلته وی مؤمنان چې دا شی دا کامیابی حاصل به دای چې د دې صورت کې کوم دی هغه نتایج ذکر کی چې ایمان والا چې دا کامیاب دی د ایمان نتیجه چې دا او دا صفات چې کوم دی دا کامیاب دی او کوپر او دارنګ سوق چې کوپر کې دایکن صفات دي داغی نتیجہ دارا چی اغا ناکام دی لا یفلح قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب مؤمنان داولنے صفت مرکزی الذین هم فی صلاتهم خاشعون دا مؤمنان سوگ دی چی دا کامیاب دی دا کسان دی چی دی پا منزخ پل کی عاجزی کریم د خشوع تفسیر تاسو ته سورہ بقره کې زیات شوی او مفسرین دوی کې معناګانې کړي دي یو خدا په جندل پکار دي چې دا خشوع چې دا د زړه صفت به داغي آثار چې به هر اندامونو ته راوځي چې په هغه باندې ښکار کی دته ویل کې یو خشوع به د خشوع معناګان علما و ډیر کوي مفسرینو لکه بیان القرآن والا هم ذکر کوي چې خشوع ته ته ویلی کېږي لغت کې هغه وی سکون ته ویلی کېږي اطمینان اصطلاح د شرع کې څه ته ویلی کېږي هغه وی په اصطلاح د شرع کې خشوع دې ته ویلی کېږي چې په زړه کې هم سکون وي اطمینان وي پکې او فضل کې د غیر الله سوچ او فکر نه دا سي الله طرف ته توجه وي او دارنګي قصدن فضل کې د غیر خیل نه حاضرول لته ویل کې یو خوشو او دارنګي د انسان د بدن چې د ظاهري په دې کې مسره د هغه په وجه باندې سکون وي او هغه د اړخ کله په منځ باندې ولاړی نو په منځ کې نه د ګیر سره لو به کې نه را جامو سره از خاموش ولاړی لاسونه برابر کړي او دارنګي کمزه چې هغه باندې سجدهږي هغه طرف ته توجه یې هغه ته ګوري فزول حرکتونه نه کوي چې مانځ سره منافي کومونه چې نبی علیہ السلام منع کړی دا او هغه حدیثو کې ذکر دي او په قها او مغه ذکر کړی دي په باب د مکروهات رمانځ کې دیتا آغا وی خوشو ویلے کی دو خوشو پا بارا کی بعض علماء ذکر کی چو خوشو تا ویلے کی وی خوشو ویلے کی سرپ الحمہ خپل حمہ چکم دے سرپ کول او جمع کول دا پارا دمانزوام ولی ارازوام ما سیوام ما سیوا د مانځنه د نور شزون نه راس کول بس دې ته توجه کول ډېر معناګان علما وکړي دي خو ټول مقصد یو راوځي او هغه دغه چې خشوع در زړه سره تعلق ساتي به چې کوم دې موانع د خشوع هغه لری کول ختمول موانع د خشوع څه دي لکه ستا مخې ته مار لړم را روان دی مچې ده او ته پیږی چرا په دې کې دې په وجه زما په مانځ کې نقصان نه دی ناغه ملک دې ته ویل کېږي مانې د خوشو ختمول دارنګي وږي ډوډۍ د مخې ته ده او ته په مانځ ودرېږي د ستا بیا سوچ په ډوډۍ کې نه ډېر وجه نه مخ کې روټۍ وخوره دا مانې د خوشو دې دا ختم کړه مانې د خوشو ختمول به د خوشو په باره کې علماء وی چه دا پا منزه که پرز دسته دا نو طول منزه که خود پرز نده زکر که طول منزه که پرش اینو بیز منگ استاس منزو نخواه اکثر دا خوشو نخالی دی دا دیر وجه نا علماء وی کلی سیداره چه خوشو پرز دا اگر چه لک تیمم حاصلش بس پرز دی پورش خوزوری دا چه راشی پا منزه که خوشو در دیر وجن علماء ذکر که چه خوشو پرز اگر چه پویو جز که در طول منزه یه حات زورین در دیر پر او حدیث که رازی نبی علیه السلام فرماییم چه خوشو چه دا اول حق علم ده چه دا خلق نباو چه تی منزو نبکی لیکن خوشو ببکنی او خوشو مرتبه چه دار از لسر تعلق ساتی بعد خلق آغا پا منزه که دا خلقو پا مخی داسی پا سکون سره ودری هغه منافقت خوشو د داغې نه احادیثو کې من راغلی په داسې حالات کې ځای پر ځای یو کس لیدلی ویل دا منافقت خوشو ده. نو صحیح خوشو داره چې انسان زړه الله طرف ته متوجه الذين هم في صلاتهم خاشعون كسان چې په خپل منځ کې عاجزي کوونکي والذين هم عن اللغو معرضون وكسان چې د بے پیدو خبرونه مخ اړوونکي دا صفات دي دای کنه د لغو په باره کې مفسرینو ګڼ اقوال ذکر کړي چې لغو څه ته ویل کی ابن عباس فرمایي لغو څه ته وایي اغه شرک ته ویل کی شرک ته ویل کی لغو اعراض به څه ته ویل کی اغه لا یفعله ولا یرجعه چې نه کوي او نه پیراځي کی او نه څوک چې کوي دا سره مرګرتي هم نه کوي دارنګي چای دا معنی کړی دا چې عام معنی ده لکه حسن اغه معنی کړی دا چې دین ټول معاصی مراد انه المعاصی کلا دا جامع معنی ده په دې کې به هر هغه کار چې هغه انسان لرچ کوم دی د الله ر دین نړۍ بل طرف او دارنګي غافل کوي هر شی چې عباس کارونه او دارنګي کوپر او شرک دا ټول به کې به داخل ومانا مؤمنان چې دا کسان دي او کامیاب دي کسان چې هغه څه کوي الذين والذين هم من اللغو مورزون کسان چې دې به پیدا خبر نه مخاړون کی اعراض کوي والذين هم للزكاه فاعلون کسان چې زکات در ورکون کی مخکې دا ویل شو چې مکه کې زکات نه ولا پرشه دا بعض علماوی زکات چې کوم ده پرشه لیکن مقادیر نه نازل شي در دې وجه نه مکی آیتونه کې چې کله د زکات ذکر راشي د معنا ته پاکواله لزکات فاعلون معنا خپل ځان پاکي تزکیه النفس او دې را پاره کړینم دغه فاعلون دي چې خپل ځان پاکي کچیرتا علماء لیکی مفسرین کردین زکاة مالی مرادین معدون بیویلے وی نواللزین هم لیز زکاة فعلو نواکسان چدی زکاة لر ورکا ان کی دیم زکاة ورکی دارنگی زانو نا پاکی واللزین هم لفروجیم حافظو نواکسان چدی خلو شرم گاون لر آسات ان کی دیم دائی بل سپت د خپل حفاظت د پرجونو حفاظت کوي بي ځای نه استعمالي حافظون یو حفاظت دارې چې چاته ښکارا کوي نه او دارنګي بل دارې بل مقصد چې حفاظت کوي معنی زنا نه کوي الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین مگر په خپل به بیان باندې او پا شعبان چې په مالکان دي د یو خلاصونه نو پاینهم غیر ملومین فسقنا نری دی دغه په باره کې ملامت شویم خپل بیبی د دغه سره نکاح شوی دا دغه سره یوځای کیدش هغه سره خپل هغه ازدواجی تعلقات قائمولش او دارنګي هغه این ز چې ستاته لاس مالک دی مملوک ده دا غی سرم نزدی که دلش بیادتا مپسرینو لیکلی دی چی دا خاص دیر سلو سرا دا زنانه و دا پارا دا نشتر دا حکم چا غی خپل مملوک دا زن دا پارا دا غی نپیدا وقت او دا غی پارا نپیدا حاصل اکی الا علی ازواجی مگر پا خپلو ببیانو بانی او ما ملکت ایمانو میا پاچی پی مالکان دی خلاسو نردیم فإنهم غير ملومين فسيقن الدين دي ملامة شويم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فالشاة طلبك على وردنا سمعنا دا دخفل ببين على و او دارنگی دا ما ملکت ایمانهم نا دا دین علاوہ بل طرف تلاڑن دا زیتے کون کے بے پا دیکھے مپسرین ذکر کئی دا عائشی رضی اللہ عنہ چاہتا پوسو کو دا متعی پا بارکے چہ دا حلال دا کو حرام دا ناغی ورطو ویزمہ استاپا میں اس کے دا اللہ کتاب دے بیاغی دلیل نیولے پا حرمت دا متعی بانے دیات تفسیر کبیر دا ذکر کری دارنگی علماء لکھلی دے کی استمنا بالیدم داخل را ہم حرام را عدوان دے بلکہ حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی نا کہ حلیہ دی ملعون سوک چی رخفل نا لاس نا پیدا لی مقصد آغبانی لعنت شوئے ندی کی متام داخل شروع دارنگی سمنا بلیت چدا کارونا دا زیتے رے فمانی پا غاورا ذالک فشا چی طلب کو علاور دینا پاولائی کوم العدون پس دا کسان دی تجاوز کون کیم سورہ معارج کم دارنگ آیتو نشتا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون دائب الصفت اوا کسان دی چی دی اخفل امانتون او دول لحاظ کون کریم دیکھی ارطول دینی و دارنگی دنیاوی ذمہ دارین داخلی اغیط شامل عہد نمورات کم عہد چکلے دے دا اللہ سر کم عہدو ندی آغام پورا کی او دارنگی دا مخلوق سر چکم کلی آغام پورا کی نو امانتون او دارنگی وعدو لرا داغی لحاظ کون کی راعون مانا لحاظ کون کی والذین هم علی صلواتهم یحافظون دائبل صفت وہ ماخرنے صفت او آقا کسان چی دی اخفل و منظر مباننی ساتن کون کریم یحافظون دا ظاہری صفت خاشعون باطنی صفت معنی ظاہری و باطنی منظر برابر دی دا شروط و دا ارکان و لحاظ ساتی وزدا صفات پیو چاکران نولا اکہم الوارسون دا کسانم دی میراسون کریم دادا پلاح بیان دے بے وارثون سنگ وارث دی علماء ذکر کئی مفسرین چدا تشبیہ ورکلی دا پا آسان اصول کی آسان دیو تحصیلی الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون آکسان چی پا میراث کی بولی جنت الفردوس لچ دی با پائے کی ہمیشہی جنت الفردوس حدیث کی راضی شدہ اعلی الجنت پٹول جنت ان کی اعلی جنت اور نبی علیہ السلام کل چ دعا واڑے دلانا نو دا جنت الفردوس تے واڑے بہترین مقام دے دا دادی صفتون والا تا اللہ رب العزت ورکی او بے ہمیشہ را پارا بای پائے کے داغین دا وطلو بیا کم دا غنش ترے چوزے با خلود بیلتا دا خود دنیا را چو دنیا کی غمون رازی مر رازی پریشانین رازی آلتا دا کارون نئی دا دیر وجنا دا سوک چو مجاہدے کی تکلیفون برداشت کی دا اللہ رزی دا پارا آغی بے دا غابدی نعمتون دا پارا یعنی پاغی بانے بیا خوش آلائی ہمیشہ ہمیشہ را پارا بیا پائی کی وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن تِين دا دیز یعنی رشت و عدل ذکر کی عقلی شپگ دا پارا درد شرک او دعوار توحید بم ذکر کی یہ سوال سمایت وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ دا دلیل عقلی دیان پوسی تاستویلی شو بای اصولو کی د دلائل اقسام یو افاقی دلیل یو انفسی وی علمی و سفلی آبی تاست ذکر کلی انفسی معنی دا چر نفس دی انسان سره تعلق سات او پایی که مقصد دا چر اللہ انسان تاوی چر گورت می پیدا کلی ولقد خلقنا الانسان من سلالة يقينا من پیدا کرده انسان لرام داغنا چورشو خطنا من سلالة من توين داغنا چورشو خطنا سلالة تولي كي چه انسان پلاس كي خط رو نسي او پا گرتونو كي داغينا كم او بروزي داغ تولي كي سلالة آدم علیہ السلام اللہ رب العزت داونا پیدا کرو ثم جعلناه نطفتا فی قرار مکین بے منگر زور دے نطفہ پزید قرار مضبوط کے جعلناه ہو ضمیر راجی دے اولاد دا آدم علیہ السلام زکا آدم علیہ السلام دا خٹنا پیدا شوے اولاد دے اللہ رب العزت دو نطفے نا پیدا کرے سورہ الف لام میم سجدہ کی بیرست راضی ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین التے سلالہ ذکر کلی چہ آدم علیہ السلام نسل بے منگر سلالے دا داغ نسلم چکم دے دا داغ نے پیدا کلے دے نطفے نہ پیدا کلے ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلنا نطفة في قرار مكين قالت ويلي ثم جعلنا نسله نسل بي ذكر كلي من ماء مهين ذكر كلي ثم جعلناه بي منغرز ولده نطفة لرا في قرار مكين فازيد قرار مضبوط كيم دیکھ اصل کے مقصود سے رشپک حالات دام انسانانو آغاز کر کے ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما بے من پیدا کو دو نطفة نا ٹوٹا دوینے ٹوٹا تے پیدا کو دوینے ٹوٹا اول نطفة او حدیث کی داغی تفصیل لاغلے دے کلچ نطفہ رحم تلاڑا شنو حالتا یو ملک اللہ رب عزت فاغیبانی مقرر کلے اغوی نطفہ تو نطفہ چلوی اخرجش کم دیاغ داوازونک بیکو اللہ رب عزت تو بغواری چی داری مخیلالش داغی تا بیا بل صفت ورکد علاقی بیا اغوی علاقتون علاقا چلوی اخرجی بیا داوازونک او کو اللہ غواړي چې نه داری ختم شنو بس رحیم ته حکم وکړي چې وی شیندا هغه نه ته وشیندي یا علاقه وشیندي ابا چې کوم دې هغه ختم شي نو به مونږ پیدا کوو د فینا علاقه مانسو ټوټه دی وینې په خلقنا العلاقه مضغه به مونږ پیدا کوو د ټوټه دی وینې نام ټوټه دغه اول نطفه بی علاقه شی بی مزغش پا خلقنا المضغط عزاما پا کسونا العزام الاحمام بی منگ پیدا کو او شکل ورکو او مزغی لرا عزاما داردو کیم داردو کیتو جوڑو عزاما منتو زا عزام داردو کی والا بی وراغن دو داردو کی تا لحمن وخام اڑو کے دا سے نہیں وہ خی بے پاگے دوبارہ پوٹ کے سما شانا و خلق آخر بے منگ پیدا کو دل را پا پیداش بل سرام دا خلق آخر چلے دا دا روح چول نرست تر مرگ پوری فتبارک اللہ احسن الخالقین پس برکتن والا دل چکو شکل پیدا کہ ان کے آسن الخالقین داوس داور سورج آسن الخالقین خالقین مانس خ پیدا کہ ان کے یا خ شکل ور کہ ان کے خیستہ شکل اور کا ان کے اسوانعین خیستہ رہ پیدا کا ان کو نام یا شکل اور کا ان کو نام ثم انکم بعد ذلك لمیتون گورا نعمت ذکر کو چا اللہ پیدائش کی وجود در کلے دے خزوال مسترش ترے ثم انکم بعد ذلك لمیتون بے یقنان تاس پس دینا خام خام رکی دن کی بے بمرئی ہمیشہ رپار بنی و جندی او دیکھ طول روح والا داخل دی انبیاء پا کی داخل لیا اولیاء ایسو کم دا مرگ ننشی بچ کے دلے ثم انکم یوم القیامت تبعثون بے یقنان تاس پر از قیامت بانی راپورتا کی دے شئیم بے بم اللہ راپورتا کی اللہ رب العزت با روح ستاسی چی دے پا جسد کی واچ ثم انکم یوم القیامت بلقائے روح علماء اولی کری پل جسد بے یقین انتاس پر دا قیامت با پور دکی کلیش دیم اللہ با امرا پور دکی وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ دیتا ویلے کی گی دلیل عقلی خوافاقی دے او دارنگی علوی او یقیناً من پیدا کری تاسو زستاسو رو پاسا دا برستاسنا سبا ترائق ولاری پیدا کری سمانا و اسمانونا ترائق نموراد اسمانونا یا ترائق نموراد اگر لاری دید ملائک علیہ السلام رو اطلو راتلو چاگا پیزی رازی وما كنا عن الخلق غافلين ونيو منگر مخلوقنا خبرا خلقنا مراد مخلوق دي عن الخلق معنى عن المخلوق ده مخلوقنا منگنا خبرا نيو چگن الله مخلوق پیدا کلو بنا خبرا دي دا خود مخلوق صفت ده چه شجور کی بیت نا خبرا الله خود جس پیدا کی دا علم مرسی وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض دا معقلي دليل دي خواستي دي دزمك يو دا اسمان فمنسك دبارنا الله ورأ وبرأ ورأ وأنزلنا من السماء ومن رأ ورأ دبارنا ما نوبا بقدر فخفلان دا زبانهم پاس کرنا و پھر پس منگزے اور کواغی لر پس مکا کیم دامان نکرے ذکر کلی اگا اللہ تا معلومی چسو نرا وری یو خاص اندازے نازی لی بیز مکا کی اللہ رب العزت آغی لر وی سی سمان را دکویانو پر شکل کی دا حوزنو پر شکل کی اللہ رب العزت آغا پر دنیا کے پاتی کی او داغین خلق بے پیدا کی وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ داغا نعمت خودلتا ویچ گورا تخویب دے کچیر دا اللہ دا نعمتونو ناشکری کوئی نا اللہ رب رزد دا کولیشی چی اللہ دا واخل استاس او یقنن من پوچا ولر دیو با ابو بانی خامخا قدرت والایو سورة ملک بروس تراشی قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين وارتوى يا مات خبر راكي كستاس دو بجوري لالش نسوك بتاس تبيتش نداري وبرولي الله وزر دي فبيولو بان قادر فانشانا لكم به جنات من نخيل وعناب دیتا ویلے کی گی دلیلی سفلی لاندی رزمک سے تعلق ساتھ پس منگ پیدا کو تاصل را دیہی مانا پدے سرا جنات من نخیل باغنا دکجر وعنا بنا دنگرنا گورا قرآن کریم کی داد دو سیزونا دیر ذکر کی نخیل و عناب داغی و جدا و چدا پا عربو کی دیرو نور میویل تا کمی کجی لکم پیا پواکی و کثیرتون و منها تاکلون تاصل را پائی کی میوید دیری او داغی نخورا کوی دی پواکی و کثیرتون یو مقصد داری چه دا دو اقسام دی لیکن پا دی که بیر دیر قسمونه دی خفل دا کجور دیر قسمونه دی لکه بازار تلار چه اوز دیر قسمه کجوری پرتی طول بدل بدل انگورم دیر دی بدل بدل اقسام دارنگی دی که دی تم اشاره دا چه دین علاوه نور میویم اللہ رب عزت پیدا کری دا انگور و دا کجورون علاوه و منا تاکولون او دا آغین تا از خوراک ویم دا قدی ملکونو که دیری زیتیری و شجرتا تخرج من طور سینا تنبت بالدهن و صبغ للآکلین او من پیدا کرده و نام دام ده دلیل سفلی الله رب العزت وی و نام پیدا کرده دا ایو و نرش اغرا وزی دا طور سینانا دیدی نمورد دا خونه و نده د خونه په باره کې مفسرینو ډیر تفصیل کړی دی او د ټولو ناولنۍ دا ونه چې الله دنیا کې پیدا کړې وه دارنګه د توپان د نوح علیه السلام نه وروسته ټولو ناول دا پیدا شوه او دا ډیره برکتي ونه ده انبیاء علیهم السلام الله دعاګانې کړې او شام او د علاقو کې ډیره زیات او موږ پیدا کړې ده ونه من تور سینا تخرج چروزیم دا غر خیستنا توری سینا هر آغر تولی کی چاکی بوٹی شنا او پاگی سره خیستخ کاری اما شور تورتنده مراد کمچه موسیٰ علیہ السلام با آغی تتا تم بودو بدوحنی و سبغن للاکلین چرا زرغنی آغا تیلو لرام تیل لازرغنی د غړولو کار پکې انسان په ځان غړ کې اواز دې دور کې هو د خونه تل ډېر زیات قسمونه دي حکیمانو سره مرسې ډاکټرانو او پاغې باندې اوس دې دور کې اکثر د علاج د پاره استعمالي اسیم په بدن غړولې شي او دارنګي وصیب غل نه لاکري نه او د ترکاری د خوراک دی دا سالن دې لپاره د خوراک اونکو آغی سره خلق ډوډۍ خوري عرب سره اکثر آغی استعمالی دا عرب دا وجودونه ډیر مضبوط کلک آغا دا دو سیزونه ډیر استعمالی یو کجوره او دویم د کجوره دا غرا خونه د خونه تیل او خونان آلتا را غرد غرد خونان کی یا اکثر دلتنی دا آغی نبی تیل و باسی اکثر استعمالی دا وجودونه ډیر په وجبانه ډیر قوی او دا ساده خوراکونم دی دا کجوری چیری ماشومان دا پارا پا کار داره چه سڑه کور تراوڑی دا نور چنچور و دی سوزنو پزه و لاغا ورکی پیدر دی دیری بلکه دا عجو کرور کجورو باره کرایی چه آقا سڑه سهار کی پینزه دانه غالباً او دانه حدیث کرا غلی وی اخرینو زهر پیستر نک بیا علماوی که عامی کجوری وخیم انشاءالله داگا اثر بپکی او بیا ماشومان لچه داغی میده اکثر خرابی دیگی پده چنچور و لیسوزنو بانی دا داغی پده بانی کجوری پکار دی چه آغی بانی استعمالی دی سره میدم قوی که یو ماشوم مضبطی و این لکم فی الانام العبرتن نسخیکم مما فی بطونی هم دابل دلیل دی دام سپلی دی او یقیناً ساسر پارا پا حیواناتو کی خام خائب رد دیم دا کم ساروی چل لازمان گوستاس کورونو کی پیدا کری غوامی خا بزا گڑا دا شدونا دیکی او عبرت آقا سر نسخی کم مما فی بطونی آمانس کو پتا سبان دا آسنا چی بخیر تردی کریم فیڈکیس شدی آشود دی ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون استاذ دفارا فديك پیدی ریڈی رو دینا تاس خوراک وی بعد تاسر دینا خوری دلت بطونی ها دا ها زمیری ذکر کرے دا مونس اشارہ دا چه دیکی دیر زیت پیدی ری بیا خصوصا شودو تا عرب در وی خیر ورتا وی منافع دیر زیاد دی شملی پکی مست پکی کچھ پکی غوڑی پکی لسی تو جوڑی منافع کثیر ویلی دی ومن آتا کولون و باز داغین تا سخرائیم باز ساری خوڑ لیکی وعليها وعلى الفلك تحملون وفدا حيوانات ودارين فكشتين وبني تاسر سر ولا شيء دا مخلي دليش جبدا حيوانات وبني ودارين فدا كشتو بني تاسر ولا شيء ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره بس فيكون رسول سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله رب العزة زمان رادش گناهنا معاف الله رب العزة بقران كريم سيد عمل توفيق راك الله رب العزة استا كلام تازمون ده هدايت ده پار را لگل الله رب العزة من تفده باني الله هدايت راك سوچ را قران كريم نمخالي راستك الله رب العزة هدايت ورتوك الله هدايت ورتوك اللہ کو ہدایت پہ مقدر کنے اللہ دا مخدزم کنے ویلا اللہ ریزہ ریزہ کے تار پہ تارکا اللہ نیس نابودی کا یا اللہ خصوصاً پاکستان حکومت اللہ ستار قانون پہ خلاف شریعت پہ خلاف داغ دین پہ خلاف باندش پاغی بان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام و یین تو اکلی وی یا اللہ رب عزت طور تا ہدایت کو ہدایت پہ مقدر کنے اللہ دا مخدزم کنے ختم اللہ را فوج ختم اللہ را طاقت ختم یا اللہ مجاہدین مدد و نصرت وک یا اللہ خصوصاً تشکیل کے چکم زمن ملگری دی اللہ رب العزت داغی مدد و نصرت وک اللہ حفاظت وک اللہ رزلون تسلی وک اللہ زمن نرازش اللہ زمن نرازش سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علیکم دانو باران پریوری دلائی دید امن لأسمانا باران پریوری دلائی دید امن لأسمانا راشنشوال پر قبر نوسر گلاند شہیدانو رازی چیور پورا کڑو ہر ارماند شہیدانو راجی چور پورکڑو ہر ارماند شہیدانو باید چی پسینو پوری ونی سمل کرو باید چی پسینو پوری ونی سمل کرو راپات دی بشمار یتی ماند شہیدانو راجی چور پورکڑو ہر ارماند شہیدانو راجی چور پورکڑو ہر ارماند شہیدانو دوی پر خاطر ور سرا وغا گی گم جاڑم دوی پر خاطر ور سرا وغا گی گم جاڑم چی ہر زمیلی دلی دیا راند شہیدانو راجی چور پورکڑو ہر ارماند شہیدانو شہیدانو پسم بالکل شہیدانو راجی پورا کړو هر ارمان د شهیدانو په علم بسمبال کړو ماشومان د شهیدانو راځي چې ور پورا کړو هر ارمان د شهیدانو راځي چې ور پورا کړو هر ارمان د شهیدانو د تور الوت کو د بمبار پروا یې نوا د تور الوت کو د بمبار پروا یې نوا شاهد دی پر غیرت باندې اسمان د شهیدانو راځي چې ور پورا کړو هر ارمان د شهیدانو شہیدانو علم بسمبال کڑو ماشو مان ہر ارمان د شہیدانو علم بسمبال کڑو ماشو مان شہیدانو راجے چور پورا کڑو ہر ارمان د شہیدانو راجے چور پورا کڑو ہر ارمان د شہیدانو Oh,